Ja, klockan är alltså 18.15. Nu lyssnar till Riksradions P1. Och som vi hörde sist i ekosändningen här är nu rubriken Vem mördade Olof Palme? Där vi under 3,5 timmar framåt ska lyssna till en direktsänd utfrågning och ett telefonväkteri från ekoredaktionen. Över till Studio 4. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Olof Palme sköts ned i korsningen Tunnelgatan, Sveavägen och han dog senare på Sabbatsbergs sjukhus. Regeringen är informerad, finansminister Kjell-Olof Feldt och vice statsminister Ingvar Carlsson är informerade och de bekräftar båda att Olof Palme har avlidit. Polisen söker en man i 35-40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Ja, det här är alltså Ekots första nyhetssändning om mordet natten den 1 mars för 6 år sedan idag. Och fortfarande ställs alltså frågan, vem mördade Olof Palme? Ja, välkomna till Ekots utfrågning och telefonväkteri om Palmemordet. Jag heter Erik Fichtelius och kvällens rubrik är alltså, vem mördade Olof Palme? Det är en fråga som ännu efter 6 år alltså hänger obesvarad i luften. Delvis har kanske oron och frågorna sjunkit undan, men delvis är det här fortfarande ett oläkt sår i det svenska samhället. Vem mördade Olof Palme? Var det en konspiration? Var det Iran eller Irak? Har det med Boforsaffären att göra? Eller var det trots allt en ensam, galen mördare? Var det en högergrupp eller var det en gigantisk poliskonspiration? Var det internationella vapensmugglare, CIA, KGB? Kanske ett familje- eller svartsjukedrama. Spekulationerna har blivit allt vildare med åren. Från Ekots sida så har vi under åren försökt att undvika att spekulera eller driva egna konspirationsteorier i nyhetsförmedlingen. Vi har kritiskt försökt granska de olika polisutredningar som gjorts och har strävat efter största möjliga insyn i rättsprocessen. Ekot sände till exempel direkt eller bandat från hela rättegången mot Christer Pettersson, både i tingsrätten och hovrätten. Detta gjorde vi för att försöka ge hela folket en oförfalskad insyn i och förståelse för processen. Och i grunden så har vi samma ambitioner ikväll, att åstadkomma största möjliga öppenhet. Låt oss alltså höra vad kritikerna har att säga. Låt oss lyssna till åtminstone några av alla de konspirationsteorier som finns kring mordet. För precis som i spåren på mordet av John F. Kennedy så har det i Palmemordet följt en rad mer eller mindre fantastiska teorier lanserade av olika så kallade privatspanare som själva försöker lägga pussel. Andra privatutredare lanserar inte några egna teorier men lyfter faktiskt fram besvärande omständigheter och ställer kritiska frågor. Ikväll har vi bjudit in många av dem som engagerat sig i utredningen om mordet på Olof Palme. Journalister, författare och privatpersoner som på olika sätt grävt vidare själva. Vi vill att alla dessa våra inbjudna ska ha maximal frihet att uttala sig. Inget ska hindra dem från att berätta vad de verkligen tror och tycker. Och för att vi nu ska kunna tala klartext om vad olika människor tror om mordet så låter vi dem själva ta ansvar för vad de har att säga. Det här är en direktsändning. Det finns enligt yttrandefrihetsgrundlagen en möjlighet för var och en som deltar i en direktsändning i radio att självt ta juridiskt ansvar för vad han eller hon säger. Våra inbjudna gäster har därför i förväg fått skriva på ett papper som innebär att de själva tar det juridiska ansvaret för sina yttranden. Vår avsikt är inte att sprida förtal eller att peka ut några misstänkta. Men skulle någon känna sig förtalad av det som sägs i det här programmet så får vederbörande vända sig till den som sagt det. Den här metoden tror vi kan bidra till största möjliga öppenhet i kvällens program. För ekomedarbetare och för de lyssnare som ringer till programmet så gäller vanliga ansvarighetsregler. Som utfrågare här medverkar Ekots reporter Jan Mossander som också var med och bevakade Palmerättegången i radion. Utfrågare och kommentator är också advokat Claes Borgström. Claes Borgström är en erfaren brottmålsadvokat och han var också Ekots juridiska kommentator under hela Palmerättegången. I höstas kom Claes med en av de många böcker som skrivits om det här målet. En bok om rättegången om mordet på Olof Palme heter den. Vi har nu också öppnat vår telefonsluss. Telefonnumret är 08 22 45 00. Och vi tror att det är många som kommer att ringa och därför så får vi göra så att vi begränsar samtalen till de som har en viss slutsiffra. Och i början av programmet nu så börjar vi med de som har slutsiffra 1. Alltså alla med slutsiffra 1 kan ringa vår telefonsluss 22 45 00 i Stockholm. Det är ingen idé att ni ringer Sveriges Radios växel. Det är inget sätt att komma in i programmet, och det måste vi också säga för att inte vi ska bli alldeles nerringda här. Och vi håller alltså på till klockan 9:15 ikväll för att hinna med så mycket som möjligt, så många frågor som möjligt, 3,5 timme. I studion hela kvällen så finns kriminalkommissarie Hans Ulvebro, som är chef för den nuvarande spaningsledningen i Palmemordet, och chefsåklagare Anders Elin, som formellt är förundersökningsledare. Här finns också flera av polisens tekniska experter och utredare som är beredda att svara på frågor. Och vi tänkte börja med att ställa ett antal frågor just till spaningsledningen och till åklagaren. Och John Mossander börjar. Ja, Hans Ulvebro, du ska få en stund på dig här nu att försöka förklara var ni står i utredningen idag. Ja, för att försöka göra det då överskådligt så kanske man ska beskriva lite hur det här materialet ser ut först. Det pratas ju om ett antal tusen, och för tillfället skulle det vara då lite drygt 14 000. I praktiken är det alltså 14 000 utredningar om olika tänkbara möjligheter till att Olof Palme blir mördad. Så det är inte 14 000 tips. För självklart, som alla förstår, så finns det alltså tips som gäller samma sak. Och de ligger då under samma nummer. Av det här materialet så har vi i dagarna då kanske någonstans strax under 10 000 bearbetat färdigt. Det återstår då resten upp till 14 400. En kort fråga, saknas det fortfarande folk på Sveavägen som har, ni förstår att har varit där men som ni inte känner till? Ja, det kan vi läsa ut ur materialet, eftersom det finns människor som har gjort iakttagelser, och vi kan inte knyta ihop dem med andra som då är hörda i utredningen. Varför tror ni att de inte hör av sig till er då? Ja, jag tror många resonerar som så att de själva inte har gjort någon iakttagelse. De gör sin egen värdering över deras roll i det hela. Vi vill ju gärna att vi ska få avgöra rollen. Vi påstår inte att de människorna har varit inblandade i mordet, men andra har sett dem. De har gjort vissa saker, kanske stigit in och ur en bil, burit på någonting, och de tycker själva att det här har inte med mordet att göra, och därför har de inte hört av sig. Hur många är det som saknas? Ja, jag har ingen siffra på det, men det är i alla fall, det är fler än en. Så oavsett vilket så ska de höra av sig till er? Ja, så är det ju, så vi jobbar, för att vi vill alltså prata med folk hur de har sett ut i klädsel och vad de har gjort. Och kan man sedan höra alla människor som har funnits på en plats, så kan man kartlägga de olika rörelserna och till slut kanske komma fram till en person som inte har hört av sig, och då blir den personen intressant. Ni inriktar er ju ett helt år på Christer Pettersson som misstänkt mördare, och sen blev han till slut frikänd. Det var förmodligen en besvikelse för många av de som jobbade i utredning, och man i utredningen, och man undrar ju om det är rimligt att tro att ni var mentalt kapabla sen att plötsligt börja leta efter en ny mördare. Ni hade ju sorterat material i den meningen att material som inte stödde Pettersson teorin lades åt sidan. Plötsligt skulle ni ta upp det, och det var aktuellt igen, och det var viktigt. Borde man inte ha börjat med en helt ny besättning utredare av rent psykologiska skäl? Det här är ju en ganska vanlig situation för polismän som sysslar med utredningar, att man, det tar slut så att säga, man kommer inte längre på en bit utan man får jobba vidare. Det ska väl också sägas att i många svåra utredningar så hinner man inte man har inte möjlighet att fortsätta därför att det kommer in nya brott. Vi är ju en särskild situation i det här fallet, lyckligt lottade, för att vi kan få ägna oss åt en enda sak. Men Anders Helin, hur ska ett nytt eventuellt åtal se ut i den här historien? Ni måste ju leka med den tanken att ni kan komma i en sån situation. Lisbeth Palme borde vara förbrukad som vittne, och flera andra också. Det har ni själva antytt, tror jag. Ja, det är klart att det här ställer speciella problem. Det är väl ingen tvekan om det. Hur ett nytt åtal kommer att se ut, det kan jag ju besvara lätt. Åtalet ser likadant ut. Men frågan är mot vem ska det rikta sig? Ja, vad ska ni stödja på? Jag menar, i den meningen att vittnena är förbrukade. Ja, Det där är ett problem, det är väl helt klart. Man kan väl spekulera, det här är bara spekulationer nu. Att för det första så måste vi ha en långt bättre utredning. Vi måste ha annan bevisning som inte fanns i det här målet. Man behöver bara läsa tingsrättens dom för att se att det kräver vad de kallar teknisk bevisning. Det är det som fattades den gången. Och utan mordvapen så lär vi inte kunna komma någonstans. Det är en bedömning jag gör i det här läget. Claes Borgström. Alltså den frågan är ju något som intresserar inte minst mig som är jurist och verksam i domstolarna. Det är just vilka förutsättningar du själv ser för ett eventuellt möjligt nytt åtal. Och nu säger du här att utan ett vapen så skulle man alltså inte kunna driva en ny process. Är det så du ser på det? Nej, jag säger inte det kategoriskt, men hovrätten har ju pekat bland annat på den här, vad som de tycker fattas. Och då är det väl en naturlig arbetsuppgift att försöka ta fram det. En annan om man tänker sig att ett erkännande till exempel. Vad säger de om det då? Ja, det är naturligtvis nödvändigt. Och vi måste ha en berättelse som innehåller detaljer som inte hittills har blivit kända eller publicerade. Det måste få en kontrollmöjlighet på det viset. Det inser du också, Claes. Ur strikt polisiär synvinkel kan Krista Pettersson fortfarande dyka upp som misstänkt. Vad krävs för det? Ja, det krävs bland annat det jag var inne på alldeles nyss. För det första så kan han inte naturligtvis dyka upp som misstänkt. Han finns ju med i bilden. Han är frikänd av domstol och han ska som alla andra människor betraktas som oskyldig. Men vi kan inte bortse från honom. Claes. Men är det inte så att resning till nackdel för en misstänkt som det heter för att kunna ta upp målet igen, då krävs det i princip bindande bevisning, och då är det väl mordvapnet som det handlar om. Annars så kan det väl aldrig bli någon ny rättegång mot Pettersson. Nej, självklart inte. Det tycker jag. Vad har ni för mandat nu? Hur länge ska ni hålla på? Vem är det som ska dra strecket? Ja, jag vet inte. Ska jag börja svara kanske? Jag kanske korrigerar dig. Jag tror det var Erik som sa att jag var formellt förundersökningsledare. Det är jag inte, det är riksåklagaren som är. Men jag är den som närmast biträder honom. Ja, det är ju en sak som förundersökningsledaren ska avgöra. Och som sagt, det är riksåklagaren. Men ni måste ju föra samtal med honom. Med vem? Med riksåklagaren? Ja, det är klart. Att jag är liksom bara hans förlängda arm. Men vad har ni för uppfattning om ert mandat? Ja, än så länge så har vi ju regeringens beslut från februari 87 att riksåklagaren är förundersökningsledare. Vi har, om jag har tytt signalerna rätt klart, att vi ska hålla på med det här tills det inte finns någonting mer att utreda och inga arbetsuppgifter kvar. Men man kan också slås av tanken att även om utredningen blir mindre och mindre meningsfull, så behöver samhället och systemet en Palmegrupp att visa upp då för att opinionen ska hållas på mattan och för att allmänheten inte ska väsnas. Det är inte så att ni kanske deltar i ett spel för gallerierna? Det hoppas jag verkligen att vi inte gör, men i så fall är det som du nu är inne på, det är en politisk fråga som inte vi ska avgöra. Du sa inledningsvis att det behövs för att kunna gå vidare ett erkännande, ett vapen, men Hans Öberbo sa i Ekot bara häromdagen att det är redan 50 personer som har erkänt mordet. Är det inte löst då? Nej, ingen av dem som har erkänt är gärningsman. Men vad betyder det här? Att 50 personer, jag tycker det är en ganska överraskande siffra, 50 personer har sagt att det var de som mördade Olof Palme. Ja, men det är inte ovanligt. Det sker i alla sådana här sammanhang när det är mycket uppmärksamhet. Det behöver inte vara ett mord, det kan vara andra brott som begås. Det finns alltid någon som anmäler sig som har gjort. Och det innebär att ni är alltså skeptiska till, vad gör ni när en person kommer och säger att det var jag som gjorde det? Ja, det finns ju olika karaktärer på det här erkännandet. En del kan man bara slå bort genom att någon inte har varit nykter när de har ringt och sen tar tillbaka det. Men det finns väl ett 15-tal kanske som man verkligen har fått lagt ner lite arbete där de då ska visa på vilket sätt det här går till. Och det har de inte klarat av. Vad har ni för uppfattning om privatspanarna eller privatutredarna eller analytikerna eller vad man nu ska kalla dem som har engagerat sig seriöst eller allvarligt i det här målet? Är de till hjälp, till glädje för er eller? Både och. Utveckla det lite. Ja, därför jag ser det här som ganska naturligt att de finns, och en del av dem uppskattar jag därför att de kommer ju faktiskt ändå med saker och ting som hjälper oss kanske att komma vidare. Vi har kört fast, men på ett sätt så hjälper de oss. Fråga inte mig om ett exempel nu, för det är jag inte förberedd på svar, utan jag vill bara beskriva hur vi upplever dem. Sen är en del jobbiga därför att man ger aldrig upp, så att säga, va? Utan man är fast vid den enda uppfattning och det går aldrig att rubba på den, och de hjälper oss inte vidare, för vi har redan kommit fram till en ställningstagande. Men du, apropå detta med privatspanarna, du talade om att det var 10 000 tänkbara alternativ som var bearbetade och det återstår en 4 000, sa du för en stund sedan. Är det så att ni tack vare de så kallade privatspanarna får in användbara tips? Ja, de bidrar till den här utredningsbiten, men jag tror inte någon har öppnat ett nytt ärende, utan man har liksom lagt på information i redan tidigare kända omständigheter, så att säga. Ja, men det har ändå med bidragit till utredningen, kan man ju tydligen säga då, privatspaningen. Ja, det är ju som jag sa från början att det finns den typen också. Nu i veckan så har vi hört att ni just nu främst skulle arbeta efter två eller tre huvudspår eller första klassspår. Kan du utveckla det lite? Ja, för närvarande så sysslar vi med tre stycken stora bitar som vi jobbar med. Förutom då att vi också håller på med de där ärendena som inte är så tjocka. Och det kanske vi har i rullning någonstans mellan ett par upp till 500. Men de här andra som stora bitarna, det är ju ett omfattande material som det kräver analys, så att man gör en åtgärd, sen kanske man måste börja analysera arbetet igen för att se hur man ska komma vidare, och det är det jag menar, alltså tre stora bitar. Men det är sånt som har funnits i ert material hela tiden som ni har plockat upp och som ni har värmt upp? Ja, så kan man uttrycka. Man har hos er kunnat ana en viss kritik mot den tidigare spaningsledningen. Då undrar jag, vad är det de har gjort som har försvårat det för er i ert utredande? Ingen lätt fråga så var det. Nej, men om jag tar ett exempel. Jag har förstått på er då att detta att visades upp en revolver i början av spaningsarbetet, det ställer till, anser ni nu med facit i hand i alla fall, med komplikationer. Ja, det är ett elementärt fel. Man ska ju aldrig tala om för människor vad man vill ha för information. Man kan alltså inte gå ut med detaljer, för ett sätt för oss poliser när vi frågar folk när de ska beskriva ett vapen, det är att vi frågar dem hur såg det här vapnet ut. Och efter den här uppvisningen så säger ju alla att det var ett sånt vapen som Holmer visade i TV. Och då går det alltså inte att kontrollera den här biten. Finns det andra liknande exempel? Jag tycker att folk kanske har blivit vilseledda på något sätt. Anders Lind. Ja, jag är nog rätt, ska vi säga, bekymrad över den här fantombilden. Där man gick ut och ansåg sig tala om att det här är mördaren, så ser han ut. Man ska komma ihåg att den här bilden, den byggde på ett vittnes iakttagelse av en springande man i smala gränd som ligger långt från brottsplatsen. Och den här iakttagelsen gjordes, tror jag, 8-10 minuter efter morden. Bilden, inte fullständig i den meningen, för vittnet kunde inte redogöra för hela ansiktet. Någon del av ansiktet, jag tror det är hakan, har man lagt till i efterhand och spånat ihop, så att säga. Och dessutom, man kan inte vara säker på att bilden återger exakt den springande mannens ansikte. Dessutom har vi en enorm osäkerhet i det faktum att den här mannen är inte på något sätt bunden till brottsplatsen. Man har ju ingen aning om det här gärningsmannen, det är en gissning. Och det här tyckte jag att verkligen vilseleda allmänheten. Ni är alltså kritiska mot den förra spaningsledningen, men också ni möter ju misstro och kritik och frågor. Och jag menar, en av de frågor vi säkert kommer att kunna diskutera här en hel del ikväll är ju polisspåret. Men är det ett spår, är det misstankar som ni verkligen undersöker 100% effektivt och med samma engagemang som andra misstankar, Hans Hölderbro? Ja, det vill jag påstå att vi gör, och som kontrollant här så finns ju ändå åklagarna, att de verkligen ser till så att vi också gör det. Men ni har väldigt svårt att bli trodda när ni säger det. Ja, det är av det skälet att folk nöjer sig inte med att vi gör den här kontrollen. Vi kan ju inte gå över gränserna när vi ska kontrollera polismän, likväl som vi inte gör när det gäller andra personer heller. Men när det gäller just utredningar av misstankar kring polismän, då är det väl å andra sidan så att då ska åklagarna vara med från början på ett helt annat sätt än i andra fall. Ja, det är riktigt. Det finns klara bestämmelser som säger det att så fort det finns anledning att misstänka en polisman för brott i tjänsten, så ska det omedelbart underställas en åklagarens prövning om man ska utreda hur det ska gå till. Men betyder det här att varje gång en polis nämns i sammanhanget så rings du in? Nej, inte jag kanske, men nu talar jag om brott i tjänsten, ja, överhuvudtaget. Nu talar jag inte om vi talar om mordutredningen. Ja, det är klart att vi blir inkopplade så fort det är någon som är någon av intresse, så att säga. Det är helt klart. Den här frågan lär vi nog kunna återkomma till, och flera av de inbjudna gästerna här ikväll har också frågor kring det här spåret då, kring vittnesuppgifter från mordplatsen och så vidare. En av dem vi har bjudit in är Olle Alsén, som är pensionerad ledarskribent på Dagens Nyheter, en av dem som engagerat sig journalistiskt i detta, ställt frågor, gjort egna undersökningar. Olle, jag skulle vilja börja med att fråga dig, vad är din viktigaste och mest centrala kritik mot det spaningsarbete som det har bedrivits hittills? Ja, den första skulle väl vara att jag tycker att den här frågeställningen, vem är mördaren, som naturligtvis borde nästan mycket snabbt ha utvecklats till vilka är mördarna, därför att det fanns så mycket omständigheter kring både före mordet, under mordet och i den efterföljande besynliga hanteringen på utredningssidan, som gjorde att jag tycker att man måste ha misstänkt dels snarare en grupp än en enskild person, och dels någon slags insiderföreteelse på något håll. Och jag trodde länge under PKK-spårets tid att det var ett avsiktligt utlagt villospår för att föra journalister och andra liksom bort från de känsliga områdena. Men man blir väldigt oroad och förvånad när man förstår att det verkligen har varit det tänkbara konspirationsspår som har tagits mycket på allvar, medan andra och naturliga inte har undersökt, så vitt jag förstått, på det viset. Du är övertygad om att det är flera mördare? Ja, det tror jag. Även om jag ett tag var ganska övertygad om att det var Christer Pettersson, på grund av anledningar som dock inte alls drogs upp i rättegången, utan som konstnärligen förbisågs, till exempel att han hade ökat 10-15 kilo under häktningstiden, vilket gjorde att flera vittnen som tyckte att de kände igen honom samtidigt sa, ja, men han var inte så där tjock. Det var ju snarast någonting som stärkte intrycket. Men jag är övertygad. Jag lutar mest åt att det måste vara någon form av sammangaddning, och en ganska välorganiserad sådan, som kan ha startat ganska lång tid för mordet, och som tyvärr tycker jag också kan ha trådar in i själva polis- och utredningssystemet, därför att det finns ingen möjlighet att förklara alla konstigheter som skedde på mordnatten bara med panik, eller naturligtvis inte heller med inkompetens, och inte ens med den påstådda 40-årsdagen för någon person som hade firats då, utan det är tekniska andra omständigheter som gör det. Finns jag tror Elbro känner till exempel att ett material som någon av det gäller i det här fallet bussföraren på Birgansgatan, material som han har tillställt Säpo, har Ölbebro icke fått, fast han borde ha fått det. Det finns många, och det skulle vara intressant att veta om de första utredningarna som gjordes på de första misstänkta polismen, om de verkligen underställdes åklagare. Vi återkommer till det här med konspirationsteorierna lite senare, men jag undrar här nu genast i detta, som har du idag någon invändning mot polisens sätt att sköta jobbet? Nej, det är inte som jag kan säga så där principiellt, nej, inte alls. Hans Elvebro, vad svarar du, Olle Alsén? Ja, vilken del ska jag svara på? Det var många frågor. Hans Olles påståenden här om att det är av allt att döma en grupp mördare som har gjort detta, att det finns trådar in, kanske till och med i polisen. Ja, vi utesluter inte någon möjlighet eftersom vi jobbar på bred front med alla tänkbara konspirationer på båda sidorna politiskt sett och till den ensamma personen. Detta med uppgifter som inte skulle ha nått det, som Olle tar upp. Ja, jag tror jag är inte beredd här att tala exakt om den här personen, för då skulle han så förlåt med här i studion. Det är ju så här att de... Det gäller brevväxlingen. Ja, jo, jag kan hålla med om att det gäller brev då, som inte har kommit till utredningen. Alla säger ju då när man pratar om den här biten att det är vad som sägs vid det första förhöret som är viktigt. Det är då människor kan lämna korrekta uppgifter när det är färskt. Den här personen i fråga, han har alltså blivit hörd och lämnat vissa uppgifter som vi också accepterar. Sen har han då av olika skäl på grund av den här situationen förändrats i psyket, så att personen är ju, kan alltså inte berätta samma sak idag som han gjorde då. Uppgifterna är ju så vitt skilda mot vad som sades vid den första tillfället. Ja, men Hans, det hindrar väl inte att du skulle ha fått det materialet alldeles oavsett hur tillförlitligt eller inte det var. Hans, du vill bara skaka på huvudet. Olle, nu måste du... Nej, vi har många lyssnare som inte vet vad du talar om för brev. Brevet som inte kommit fram, det här måste du försöka utveckla lite nu när vi en gång kom in på det. Ja, det var det kanske dumt att jag tog upp det där. Det är brev som en person som var ett tidigt och centralt vittne, oavsett hur riktigt han var. Brev som han har skrivit till, sånt som han skrivit till riksåklagare och till andra har mycket väl kommit till överbo. Men vissa av de saker som han har skrivit till de som utredde honom inom Säpo har icke kommit till Ölvebro, fast den borde finnas i Ölvebros perm över den här personen. Men vilka slutsatser, Olandsen, drar du nu av detta då? Du tror att det är flera, du pekar på kanske någonting konstigt att det brev inte kommit fram. Men vad betyder det här för din föreställning om hur mordet har gått till och vem som är ansvarig? Ja, min föreställning om mordet har gått till är ganska likhet. Min föreställning om hur mordet har gått till är lite sagt vilka som står bakom. Om det är att... Ja, det är lika bra att gå tillbaka till det första intrycket där ofta var åtminstone det som man ska kunna hålla sig till delvis. Min första gissning, och allt det här också var gissning, är att när jag väcktes på natten är att det här måste bero på att Palme skulle till Moskva och normalisera förhållanden med Sovjet. Och det var en sån laddad sak så att det kunde vissa grupper eventuellt inte tåla. Men, Hans Ölundbro, vad säger du om det? Ja, det är en av de bitar som man har utrett tidigare, och vi har också via Olle Alséns information har gjort åtgärder så sent som under hösten. Så det här är någonting som fortsätter i er utredning? Ja, det finns ingenting som ligger åt sidan, det är bara att vi kan inte jobba med allting samtidigt. Claes Borgström. Olle Alsén, han säger ju att man ska inte ställa frågan om vem utan vilka, därför att det är då organiserat i någon mening i varje fall, som jag förstår Olle. Va? Och då vill jag fråga dig, Hans, jag vet att det inom polisen, eller tror mig i varje fall vet, att inom polisen finns två tolkningar av själva tillvägagångssättet när det gällde hur mordet skedde alltså. Det finns dels de som hävdar att just det sättet att döda Olof Palme, just på det sättet agerar professionella mördare, vilket då skulle stärka teorin att det här är en organiserad historia. Medan andra har sagt att just gör man på det där sättet och uppehåller sig allsin till offret istället för att lägga med kikarsikt eller någonting i den stilen. Ja, det tyder på att det är en enskild person som har fått för sig en galning så att säga. Har du någon uppfattning om, kan man dra några slutsatser av tillvägagångssättet enligt din mening? Nej, man kan inte dra några säkra slutsatser, men däremot ska man ha med det här i bedömningen när man tänker på vilka som nu kan vara aktuella som inblandade i det här. Men är det riktigt att man tolkar det på olika sätt även inom din egen kår så att säga? Det blir besynnerligt nämligen, tycker jag, från lekman. Ja, det är möjligt så att det finns kanske ytterligare någon som har någon annan uppfattning också, men när man frågar människor som har erfarenhet av den här typen av brottslighet mot kända personer, så får man ju olika beskrivningar hur det har gått till. De har erfarenhet sen annat, de har läst och sådär. Och när det gäller rättsläkarna så har ju de en grundad kunskap och erfarenhet som också bidrar till att man måste dra vissa slutsatser. Men vilka, har ni dragit några entydiga slutsatser då inom nuvarande spaningsledningen? Nej, inte några entydiga, utan att vi är öppen för allt. Och vi, det kan ju vara så att det är en mycket professionell mördare som har gjort det, men han just vid det här tillfället inte uppträdde speciellt professionellt. Några av de andra som har följt spaningarna och engagerat sig i detta, privatpersoner, det är bröderna Kari och Pertti Puttiainen. Och jag skulle vilja börja med att fråga dig, Kari. Kari är lärare och du försöker alltså titta på en del av det du menar vara oklarheter i polisutredningen. Vilket är din viktigaste kritik, Kari Puttiainen? Ja, vi kom överens här om att min bror Pertti skulle dra den där biten. Så att han tar det. Varsågod. Ja, det, man kan säga så här att det man kunde konstatera när man studerade det här, det att, och som vi har koncentrerat oss på, det är verksamheten på bland annat ledningscentralen, polisens ledningscentral i Stockholm då. Och man såg att det har till och med de här kommissionerna konstaterat, parlamentarkommissionen säger att det arbetet fungerar inte. Man måste ställa sig frågan hur det kommer sig att det inte kunde, att det inte fungerar den här natten då när statsministern mördades. Och de kommer, precis som vi, när vi har gått in riktigt i detaljerna, och vi tycker vi har gått mer i detaljer än vad de har gjort, man säger så att man kan inte förklara det med till exempel inkompetens eller personalbrist eller ens chock. Vad ska man då förklara det med? Ja, då har vi sagt att man måste åtminstone kunna ställa sig frågan om det finns ytterligare en förklaring. Denna fråga andas inte ens kommissionen. Och jag märker att, vilken förklaring skulle det vara? Ja, det är då att det skulle kunna vara ett inslag av avsiktlighet. Alltså att man med vilja inte gör sitt bästa. Man? Ja, man? Inom ledningscentralen då. Den personal som fanns där. Så att de som har jobbat i ledningscentralen på natten, på mordnatten, skulle alltså med vett och vilja ha sett till att det gick på tok? Ett antal personer där. Man måste kunna ställa sig den frågan. Hur kan ett antal personer där ha gjort med vilja låtit bli att göra sitt bästa? Tror du det? Att det är så? Det finns mycket goda skäl för att anta en sån sak, man verkligen går in i detaljerna. Och ja. Men för att gå konkret in på en detalj som ni har hakat upp er på, så är det handlar om det första vittnesmålet som Lisbeth Palme lämnade. Kan du förklara vad du menar där? Ja, just det. Den här saken, om man tar upp det här med ledningscentralen ett ögonblick bara, och ber att polisen ska titta på det här, då säger de vi utreder inte en utredning, så att vi förväntar oss ingen svar här, jag ställer inte frågan därför så tänkte vi att vi tar, och den nuvarande polis eller förundersökningsledningen var inblandad i detta, och därför lämnar jag ordet till min bror här som ska presentera en sak. Men vi ska klara ut en sak i taget här nu. Du hävdar alltså att det fungerade dåligt i ledningscentralen på natten. Var det någon slags utslag av en konspiration då, att man säger du hade bestämt att det inte skulle fungera? Jag säger att detta borde man ju utreda. Och ja, men varför det kan, det? Naturligtvis kan det ligga en konspiration bakom. Det kan inte jag veta. Men jag säger att man borde gjort en bättre utredning om vad som hände där helt enkelt. Och ställt vissa befattningshavare mot väggen på ett annat sätt än man har gjort nu. Alltså. Vad säger Hans Ölvebro om detta? Ja, jag är inte i den positionen så jag kan besluta om man ska utreda den verksamheten. Juristkommissionen har ju alltså utrett det här och kommer med kritik på olika delar av polisen hur det fungerade första året. Men det var ju alltså en serie misstag och felaktiga beslut och tosigheter i ledningscentralen. Vad var det utslag av då? Ja, jag tror att det är det som juristkommissionen anger. Att man blir chockad helt enkelt. Men om Kari då berättar om det som om det här vittnesmålet. Ja, jag kan ju lägga till där det Ölvebro sa, att om de var chockade i så fall så var de chockade hela natten. För att verksamheten fungerade inte hela natten. Och den här chockverkan började innan man visste att det var Olof Palme. Om man studerar materialet noga så ser man det. Redan 5 minuter innan. Ska vi ta det där om vittnesmålet nu då? Okej, vi kan ta det här om vittnesmålet här. För att när vi var i Göteborg så ställde vi den här frågan och den blev aldrig utredd, alltså i Sivert Öhans program. Och jag ska dra frågan här då. Den poliskommissarie som utformar rikslarmet efter samtal med Lisbeth Palme på Sabbatsbergs sjukhus, Han uppgav för juristkommissionen att Lisbeth Palme sagt att det var två gärningsmän och att det var de två män hon tidigare sett utanför bostaden på Västerlånggatan. Och det är därför rikslarmet kom att handla om två gärningsmän. Och då är frågan här, varför fanns inte den här kommissariens uppgifter med i förundersökningen mot Christer Pettersson? Och varför togs de inte heller upp av åklagarsidan i rättegången mot Christer Pettersson? Anders Helin. Ja, nu vet jag ju att det här är ett misstag. Den här uppfattningen om att Lisbeth Palme skulle ha sagt att det var två gärningsmän, det har hon aldrig sagt. Men hur vet du att det är ett misstag? Det måste förklara. Jo, men de ursprungliga uppgifterna som polismannen fick av Lisbeth Palme, och som Lisbeth Palme har vidhållit hela tiden, det är att hon säger det när hon får frågan om vem, eller om hon känner igen den här mannen eller kan beskriva honom, då associerar hon till en iakttagelse hon har gjort 14 dagar tidigare, två personer som har uppehållit sig på Västerlånggatan. Hon kopplar de två, tror att det är en politisk organisation, och så säger hon att den ene gärningsmannen som sprang in, han var klädd på ungefär likartat sätt som en av de här två hon hade sett på Västerlånggatan. Claes. Men är det inte så att det ändå finns ett PM, ett ursprungligt PM upprättat i vilket det ingår den här, som du då säger, felaktiga uppgiften? Och om det är så, borde inte det i så fall ha funnits med för undersökning? För det normala är ju att även om det blir fel i ett förhör, så följs det då av ett nytt, där den som hörs får rätta sin tidigare uppgift och så vidare. Ja, men det är inget fel i på det här pappret. Det är bara det att andra har uppfattat som att det är ett fel. Men det finns alltså ingen utskrift. Det finns inte med för undersökningsprotokollet. Nej, men det är det jag är ute efter. Att, ja, men det är inget fel på papper. Det står ju där vad hon säger. Att hon har gjort den här iakttagelsen ett par veckor före mordet, eller kanske strax efter jul. Då ser hon två män nere på Västerlånggatan som står och tittar upp mot Palmes fönster. Men du, får vi bara reda ut en sak här nu, så vi talar om samma sak här. Är det detta PM som är upprättat av kommissarien Kristiansson som vi... Det är ett annat PM. Det är ett annat PM. Ja. Och som inte finns med i förundersökningen, varför? Om jag får komma in här. Jag skulle vilja fråga Ölvebro om han kan läsa det avsnitt där det står att hon har sett en gärningsman. Läs det PM:et. Jag har det med mig här om du inte själv har det. Ja, jag har inte med mig. Okej, lämna det till honom. Men Kari, vad menar du att detta har för betydelse då? Varför är det här en viktig detalj? Det här har ju en stor betydelse i rättegången mot Christer Pettersson. Det hade ju försvagat Lisbeth Palmes vittnesmål kraftigt om det hade kommit fram att hon har sagt att hon har sett två gärningsmän. Så du menar att det var därför det togs bort ur förundersökningsprotokollet? Man kan misstänka det. Jag sa inte att det var därför. Anders Helin. Ja, jag har ingen kommentar. Jag har inte plockat bort någonting av det skälet. På undersökningsprotokollet sammanställde ju vi i samråd med Palmegruppen och åklagarna. Hans Överbro sitter och läser nu. Mm. Vad svarar du på detta nu då? Ja, är det meningen att jag ska läsa allt som står? Ja, det är ett långt papper, det hinner vi inte göra. Men vad är Karis fråga alltså? Det stället där det står att det är en gärningsman. Du behöver inte läsa hela pappret. Ja, men jag kan säga så här. Jag börjar med att börja där hon säger. De båda männen skulle ha varit i 40-45 års åldern. En av männen skulle ha varit iklädd en mörkblå täckjacka. Vidare sa hon att just den mannen med den mörka täckjackan trodde hon sig sett springande från platsen för brottet ikväll. Men läs en mening till. Hon nämnde till sist att enligt henne kunde det vara person eller personer från organisationen, den utlämnade, som låg bakom beskjutningen. Visst, personer står det där, va? Och det är ju pluralis, eller hur? Ja, men det är ju den hela biten. Men hon känner ju bara igen en av de här personerna som tänkbar som den skulle springa. Det står inte att det var en person i pappret där. Det stod inte så. Hur läser du dina svenska egentligen? Vad menar du, Anders? Får jag? Ja. Vad blir du så upprörd? Jo, ja, man, hur kan man tolka det här? Hon sa att just den mannen med den mörka täckjackan trodde hon sig sett springande från platsen för brottet ikväll. Och sen kommer nästa med. Hon nämnde till sist att enligt henne kunde det vara person eller personer, i obestämd form, alltså från organisationen X, som låg bakom beskjutningen. Hur kopplar du det till en man som springer i gränden? Men låt Karin svara först här. Ja. Där står inte att det var en gärningsman, va? John Mossander. Jo, det finns ju då ett vid ett senare tillfälle så förhörs eller talar denna polisinspektör som har gjort det här första förhöret på Sabbatsbergs sjukhus, så uttalar han sig på JOs expedition, och det gissar jag är för den här juristkommissionen. Och där säger han att Lisbeth Palme var nämligen mycket chockad vid samtalstillfället. Klart är dock att hon då nämnde att det hade varit två gärningsmän och att det troligen var de två män som hon vid ett tidigare tillfälle hade iakttagit utanför bostaden på Västerlånggatan. Ringborn, det var polisinspektören, fick dock inte klart för sig vad den andra gärningsmannen skulle ha uppehållit sig vid mordtillfället. Men man talar i alla fall här om två gärningsmän. Var ligger så att säga misstaget i? Vem är det som misstar sig? Ja, för det första ska man ju läsa det som står här. Det förvånar mig att en svensk lärare inte kan läsa innantill. Mm. Men han upprepar ju det här, den här polisinspektör hos... är det ett misstag då, den som har tecknat upp förhöret på JO-expeditionen? Ja, som nej. Också har missförstått där. Nej, men läser man så långt som du där, då förstår jag varför det har blivit på det här sättet. Att han har kanske missuppfattat det här, för det är ju ändå så att det skrivs ett rikslarm sen där det står att det är två personer. Så det här förklarar, men han kan ju ändå inte tala om något annat signalement eller på den andra så att säga. Han rapporterar ju bara på natten om en som hade varit på plats. Mm. Men så står det i pappret. Claes Borgström, borde båda versionerna här ha varit med i förundersökningen? Ja, min allmänna uppfattning är ju att även sånt som kan tyckas oväsentligt men som ändå har kommit fram i polisutredningen, och det jag säkert både säger Anders Helin också, man brukar ta med sånt i för sig, va? Även om det nu för tiden finns regler om att man ska rensa polisrapporter också, va? Men i det här målet så är det klart att allting bör vara med. Men jag tycker ändå att man kan gå vidare något med den här frågan, därför att om man är van att läsa polisrapporter som jag är, så är det inte så där hemskt mycket att hänga julgranen alltid. Va? Och det betyder då att när sedan den person blir frågan om, i det här fallet Lisbeth Palme, sen muntligen alltså i domstolar vid flera tillfällen säger på ett annat sätt, ja, då är frågan om det här egentligen har någon betydelse i efterhand. Olle Alsén. Det här som Kari sa var mycket intressant, att det finns tecken från sambandscentralen att den så kallade chocken inträdde före mordet. Och det tycker jag väl också att man kan hitta. Och det är därför det finns anledning att undersöka om det finns något inslag av förberedelse och så. Det är en banal fråga, är varför blev mordkommissionens chef Arne Irvell aldrig väckt, som man alltid brukar bli vid mord? Han höll nästan på för hjärtslag enligt uppgift när han slår upp Dagens Nyheter på morgonen och ser vad som har hänt. Varför är den här kriminalinspektören Åkesson, tror han heter, som får order av Kotschi att söka Holmer ända vägen upp till Mora? Han ringer enligt egen uppgift till alla polisdistrikt på vägen till Mora, men får inte tag på Holmer. Men frågar man de här polisdistrikten, som Sven Anér och andra har gjort, så svarar de, nej, det var ingen som ringde och frågade efter Holmer. Det skulle vi inte ha glömt. Hans Överbro, fungerar allt rätt på natten? Varför väcktes inte rätt personer? Ja, det kan jag inte svara på, eftersom jag själv inte var där och kom in i den här utredningen mer än 2 år senare. Men jag försöker förklara att även poliser kommer i chocktillstånd när det händer såna här saker, att våran statsminister skjuts på öppen gata. Det är beklagligt att det är på det sättet, men det var så det var. I några magasiner så hade man en polisman i inledningsvinjetterna som talade om hur han hade uppfattat det. Sen kan vi tillägga där att vi har haft en juristkommission och en parlamentarikerkommission som har gått igenom det där rätt mycket och faktiskt gett ytterst allvarlig kritik till den här ledningscentralen på natten. Men ni vill alltså inte acceptera att det är vanligt dåligt hantering och ett usselt jobb. Det finns inte med i era teorier, Kari och Bertil. Det är inte frågan om teorier, tycker jag, utan vi tycker att det faktiskt inte går att förklara på det sättet om man studerar det i detalj, för att det pågick hela natten. En annan av de punkter i utredningen som väckt frågor och undran och kritik, det handlar om undersökningen av Olof Palmes kropp, av den obduktion som gjordes, av de rättsläkarintyg som upprättades och så vidare. En av våra gäster här ikväll är Milan Valverius, som är rättsläkare. Milan, vad är din viktigaste fråga och kritik mot hur saker och ting har gått till. Ja, om jag ska börja med kritik så... Vi hör det inte just nu. Jag tror vi Jonas Björk kommer över med en annan bättre mikrofon. Jag vill påpeka följande, att vi har genomfört obduktion av Olof Palme och skrev protokoll, meddelade allt till polisledningen, och efteråt hörde vi ingenting. Vi läste bara i tidningen att det har genomförts rekonstruktion. Vi var inte informerade, inte någon frågade om vi har något att tillägga eller så. Och det är konstigt, därför att annars i andra mord eller sådana konstiga dödsfall brukar man fråga och diskutera med rättsläkare. Det var bara i december månad som vi har fått tillfälle att prata med medlemmar av kommissionen beträffande det där. Det är det ena. Det andra är att under obduktionens gång vi har fått veta att Lisbeth Palme var skottskadad. Så vi sa det vore bra om vi kunde undersöka henne. Vi erbjöd till och med en kvinnlig rättsläkare för att kunna undersöka henne. Det glömdes bort. Det finns inte någon rättsintyg. Det finns inte någon fotodokumentation beträffande hennes skador. Men kan du då precisera lite? Du tycker alltså att rättsläkarna skulle ha varit med på rekonstruktionen. Vad hade det kunnat tillföra om ni hade varit med där? Jag ser bara en detalj. I obduktionsprotokollet har jag beskrivit skottkanalen som gick si och så. Och om man skulle vid rekonstruktionen ta hänsyn till de uppgifter som finns i obduktionsprotokollet, då kunde man fastställa att kulan som lämnade Palmes kropp måste ha träffat på det område som man kunde enkelt matematiskt beräkna, och efteråt kunde man fastställa att om den har flugit iväg, om det stämmer med den lokalisation som man efteråt hittade kulor. Det är ett av de exempel. Anders Elin, varför har inte rättsläkarna varit med vid rekonstruktionen? Jag kan inte svara på det, jag var inte med då. Det här gjordes ut under den första spaningsledningens tid. Men Hans Ölvebro, du har funderat kring det här också. Jag har förstått att du har fått den här frågan tidigare än någon gång. Inledningsvis så håller jag med Milan fullständigt, att självklart ska även rättsläkarna vara med i de diskussioner som man har i spaningsledningen när man utreder ett spaningsmord. Däremot så skulle jag gärna vilja att Milan Valverius förklarar för mig och kroppen, det fanns blod där och så vidare. Så om man skulle göra det, så då kan man utgå från olika positioner som kunde ha offret, och efteråt beräkna vad kulan borde ha. Jag bara hänvisar på Kennedy-filmen där man har fastställt också att en kula har träffat en cementgolf och praktiskt taget skadat en människa. Så om man kunde göra det där, så varför skulle man inte kunna göra det här, när man vet avståndet och riktningen av skottkanalen och så vidare. Claes Borsson. Ja, jag vill bara fråga Anders Elin, du kan inte svara på varför det inte skedde naturligtvis, för du hade inte varit med då, men kan du hålla med om att det är ett avsteg från rutinerna erfarenhetsmässigt? När, min erfarenhet i alla fall, att i den här typen av mål så har man alltid med, ja, man använder ju all expertis man kan, särskilt när man ska göra just en rekonstruktion. Man, alltså, man ska naturligtvis ha rättsläkarna med då, ja. Milan Valverius, ser du något särskilt skäl till att rättsläkarna inte fick vara med? Drar du någon slutsats om det? Nej, jag var själv överraskad, men å andra sidan, vi kanske skrev så perfekt utlåtande att det behövdes inte göra något kompletterande undersökning. Men jag måste säga att det var i min erfarenhet vid sådana viktiga mord, och jag har varit rättsläkare 41 år, det var första gången som vi blev inte inkopplade. Sen efterlyste du också en bättre utredning av Lisbeth Palmes skada. Vad skulle det tillföra? Ja, det är samma, att först fastställa om det var verkligen skottskada eller spår efter skottskada, efteråt vinkel, riktning och så vidare. Och då kunde man säga hur var hennes position i jämförelse med Olof Palme. Och av den skulle man kunna dra också slutsatsen till riktningen av skottet, är eventuellt kulan som lämnade och som hittades, jag tror, 2 dagar senare. Vill Anders Elin lägga till någonting där? Nej. Varför är inte alla protokoll från obduktionen offentliga, Miriam Valverius? Ja, det vet jag inte. Vad tycker du om det? Jag tycker att det är fel. Jag hänvisar en gång till John F. Kennedy-obduktion. Den är hemligstämplad och det finns jämnt bråk beträffande skottskadan och så vidare. Robert Kennedy, som sköts flera år senare, hans protokoll är publicerad i Journal of Forensic Sciences och det finns inte någon komplikation beträffande obduktionsresultatet. Så jag tror att om man tar hänsyn till familjen och så vidare, så måste man överväga om det inte är viktigt också att ha den här protokollen offentlig. Jag vill bara säga en sak till, att jag har fått en utredning på halsen år 1987 där man inledde en förundersökning avseende brott mot tystnadsplikt. Men om du vill se beskrivning av skottkanalen, dödsorsaken och så vidare, så det räcker om man läser Holmers Olof Palme är skjuten. På sidan 32 finns alla dessa uppgifter. Anders Elin, varför kan inte det här offentliggöras? Ja, det blev, själva utlåtandet blev ju offentligt i Palme-rättegångarna. Och vi begagnade, så att säga, av utlåtandet. Det behövdes inte mera i det målet. Resten lämnade vi därhen. Men är det så då att det är sekretessbelagt av någon slags etiska skäl, av hänsyn till de anhöriga? Man vill inte att sådana här kliniska och kalla rapporter ska bli varmans egendom. Eller finns det någonting i rapporten som har betydelse för fortsatta utredning? Det kan det ju ha. Men ja, de överväganden vi gjorde då, det var väl att det var onödigt, det behövdes inte i målet, och att den här hänsynstagandet kan ha vägs in också. Ja. Ola Alsén, du har uppgifter om att det ska finnas kvar undersökningsmaterial på rättsläkarstationen. Hur är det med det? Undersökningsmaterial? Ja, jag har fått uppgifter, men det vet jag inte om det är riktigt, att en bit av ryggraden är bevarad och visades upp bland annat för Palmegruppen när de i december 86, eller när rättsläkarna äntligen i december 86 fick kontakt med Palmegruppen. Vad säger Milan Valverius om det? Ja, under obduktionen vi har tillvaratagit en hel del av materialet. En delar av dessa materialer tog Vincent Lange till undersökningar i Wiesbaden och i Washington. Och dessutom det är rutin att i sådana mord där finns inte känd gärningsman, att man bevarar en del av materialet för ytterligare undersökningar. Det kan hända att det framkommer någon så avancerad undersökningsmetod att vi kan från skotten genom ryggraden identifiera rester av små mikroskopiska rester av projektiler som man inte ser på röntgen, men kanske med någon annan masspektrometri kan man göra det. Ja, just detta är ju det enda som gör den här uppgiften intressant. I och för sig kan det verka makabert att det nämner. Men just därför att man har en kula, det är diskussion om kulorna, och den dödande kulan har gått dels genom, tror jag, 50 bröstkotan, ryggraden, och dels genom bröstbenet, så borde det faktiskt finnas möjligheter att identifiera just om detta är en rätta kulan eller inte. Så det kunde man redan på Kennedy-mordets tid, och det måste kunna gå nu också. Och jag undrar varför det inte har gjorts. Men den här frågan skulle du kunna ställa till Åke Obrink, som säkert vet mycket mer om dessa undersökningar. Okay, i varje fall, vi har undersökt genom den metoden som vi hade till förfogande, det vill säga röntgenundersökning, och det fanns inga spår efter främmande föremål där. Vi tänkte just fortsätta med en diskussion om kulorna och undersökningen kring dem. Låt mig först säga bara att vår telefonsluss är alltså öppen. De lyssnare som vill ringa hit och ställa frågor till vår panel eller till andra inbjudna gäster är välkomna att ringa 08 22 45 00. Och nu är alla lyssnare med slutsiffra 5, alltså slutsiffra 5, välkomna att ringa till vår telefonsluss 22 45 00. Vi kommer att släppa in lyssnarna den sista timmen av det här programmet, alltså någon gång strax före 9. Men det är flera utav privatspanarna bland annat som har funderat på det här med kulorna, och en av dem är engagerad i detta. Vi har Åke Åbrink, tekniker på Statens kriminaltekniska laboratorium, här beredd att svara på frågor. Men jag tänkte börja med att fråga Fritz G. Pettersson, som är en av de så kallade privatspanarna som har engagerat sig i detta, vad du har för frågor, Fritz, vad det gäller kulorna. Ja, jag tycker att man måste lita på poliser som har varit de tekniska brottsplatsundersökarna. Och det är bevisligen så att Börje Moberg har ju flera gånger gått ut och sagt att när vi var där och gjorde de tekniska brottsplatsundersökarna så fanns inte kulorna på platsen. Han har sagt det i Stockholmspolisens egen tidning Sambandet. Han har sagt det vid ett par telefonsamtal till mig. Och jag har ju funderat på det här mycket och skrivit om det här både till polisen och till pressen, för att och jag kan väl säga sig så här då att vad som kan styrka att det här är verkligen mordkulorna, det är ju att de bevisningar har upphittats vid mordplatsen men 7 respektive 37 timmar efter mordet. Den så kallade Lisbethkulan 7 timmar efter mordet av en kille som heter Alfredo Tavares 40 meter ifrån. Men vänta lite Fritz här nu. Om det här inte är de rätta kulorna, vad menar du då att det är? Jag menar att det är utlagda villokulor. Jag anser att det är helt osannolikt att de tekniska brottsplatsundersökarna, och det var ju faktiskt 4 man på mordnatten, kan missa kulorna på mordnatten. Och jag tycker det är alldeles helt otroligt att man missar den så kallade mordkulan, Olof Palmekulan, som alltså hittas 37 timmar efter mordet på ett avstånd av cirka 8 meter från mordplatsen. Och det säger ju de tekniska brottsplatsundersökarna också. Ja. Att det, vi har Börje Moberg som du åberopar med oss på telefon. Alltså brottsplatsundersökare på plats. Börje Moberg, vad säger du om det Fritz G. Pettersson säger här? Ja, det är när det gäller den här så kallade mordkulan, så fick jag till uppgift att den hittades då den 2 mars 86, ja. Någonting, ja, det var mitt på dagen någonting. Och den skulle ha legat i närheten av tunnelbanenedgången, korsningen då vid Tunnelgatan där. Och den låg på en sån plats där vi hade letat och där vi hade sopat upp material. Men visst kunde det vara så att ni ändå missade kulan? Ja, det tycker jag verkar väldigt konstigt, för kulan låg inte där då, för vi grävde snön och vi sopade upp material och lag i plastsäckar, och då fanns inte kulan där. Och jag vet att vi letade just på den platsen också där man uppger att kulan är hittad. Men du är alltså en erfaren brottsplatsutredare och du sitter då med de här upplysningarna. Vad är då din slutsats av detta? Ja, det måste finnas en förklaring hur kulan har kommit dit. Och vad är det enligt dig? Ja, den första tanken som slog en var att den kunde vara ditlagd. Men sen var det efter det vi hade letat då på själva platsen på trottoaren runt här Palme sköts då. Det är måttangivs i mitt protokoll och ut mot trottoarkanten. Sedan på kvällen så tog vi en sån här sopmaskin, lånade den från gatukontoret och sopade då med den in till trottoarkanten. Och om antingen så har den sprätt iväg kulan då, eller också har den kommit dit på ett annat sätt. Men Börje Moberg, din slutsats är att det här är fel kula. Jag är lite osäker på om det är den där kulan. Därför att du själv inte hittade den? Därför att vi själva inte hittade den. Vi var 4 eller 5 stycken på platsen som letade. Och vi var helt inställda på att hitta en hylsa eller kula eller någonting annat. Så att vi var liksom inprogrammerade på detta. Och hade vi sett en kula eller någonstans så hade vi direkt, det hade klickat till så att säga. Din chef på platsen var Vincent Lange, också en mycket erfaren brottsplatsundersökare. Vincent, var det här rätt kulan? Var det mördarkulan här? Ja, jag svarar inte på sådana frågor, va? Men jag kan lämna en redogörelse. Varsågod. För vare sig jag eller någon annan kan lämna ett sådant svar, va? Jag var precis som Rune Boberg tveksam i inledningsskedet till att detta skulle vara rätt kulor. Bland annat så la jag inte märke till nivåskillnaden om man tänker på Sveavägen bort mot Hötorget åt det hållet, va? Så ja, min första uppfattning var att den kula åtminstone som har träffat Olof Palme, under förutsättningen att den går rakt fram då, den måste finnas långt, långt bort. Men när jag sedan gjorde avvägningar här och mätte upp det hela, så vet vi att nivåskillnaden från Tunnelgatan upp till Apelbergsgatan är det väl som ligger nästa, ja, det är över 2 meter, 2,30 för det. Sen efter min pensionering gjorde jag en sammanställning utav alla fakta som fanns att tillgå. Och när man gör en sammanfattning av allt detta, så kommer man fram till att allt pekar på att det är rätt kulor. Men man kan ändå inte säga det med 100%. Men vad vill du då säga till Börje Moberg? Vad säger du till honom i den diskussionen? Han säger att det här är nog inte rätt, det stämmer inte. Hur förklarar du att kulan har kommit dit? Vad är din förklaring till det? Jag har upplevt detta tidigare. Jag kan dra fram 2 ärenden. Ena gällde för övrigt ett polismord. Och den andra var en refifikupp uppe på Östermalm. Där vi först lång tid efter själva brottsplatsundersökningen hittade dessa kulor. Det kan ju vara svar på frågan. Finns Börje kvar på telefon? Ja, jag är kvar. Du hade någon uppgift också om att du vet senare till, för relativt nyligen så skulle ni ha hittat falskt utlagda spår, hylsor. Var det i samband med skottlossningen i Älvsjö där en vaktman dog? Nej, det var i Norra Ängby. Förlåt. Som ett mord som hände, det var väl sista april 91 förra året alltså. Och där hittade vi då såna här mindre kulor med mindre kaliber. Och sedan så låg det såna här grovkalibriga kulor på plats precis där vi hade hittat. Och till och med inne i butiken. På en sådan plats som en kula absolut inte kan ramla. Men Börje, du låter... Eller hylsa alltså. Du låter inte övertygas av vad Vincent Lange säger här då? Nej, jag måste säga att jag är inte riktigt övertygad i och med att den där kulan fanns inte där när vi letade och vi sopade. Och vi var mycket noggranna. Vi hittade till och med knappar, vita knappar från vad jag förstår som... kan ha kommit från Palmes skjorta eller någonting, det hittar vi, men det låg ingen kula där. Claes Borgström. Ja, du säger att det låg ingen kula där, och då kan jag i alla fall ställa en fråga som man brukar göra i rätten så att säga. Kan du verkligen utesluta det? Du var ju ändå ansvarig för den här saken, va? Och det är naturligtvis så att det måste vara lite besvärande att i efterhand behöva medge att kulorna låg där eller kulan låg där, men jag hittade den inte. Är det inte tänkbart att ni ändå missade den i det väglag eller snöbad som fanns för den? Ja, först och främst kan nej, vi... Förlåt, det var Börje Moberg som ställde den frågan. Ja, ja, vad sa du Börje? Ja, Svara på vad då? Kan du utesluta att du inte kan ha hittat kulan? Ja, utesluta. Den låg på en... I protokollet så står det att den här kvinnan, hon, när hon kom, hon fick se att det blänkte. Alltså kulan måste ligga väldigt ytligt. Men du hörde frågan från advokat Borgström. Nej, jag hörde inte honom. Kan du utesluta, som Claes Borgström säger att man brukar fråga i rättegången här, kan du utesluta att det varit omöjligt för dig att inte hitta kulan? Ja, kulan, den måste vi ha hittat alltså. Du utesluter alla andra möjligheter? Ja, i och med att vi har letat och sopat, och vi var flera stycken och sopat, och det måste vi ha sett alltså. Claes, vad skulle du göra av detta i en slutplädering i rättegången? Ja, och det går nog att göra en del av det, tror jag i och för sig. Men du, Börje Moberg, hör du mig nu? Börje Moberg? Nej, Börje hör tydligen inte dig, Claes. Nej, jag hör inte. Nej. Fritz G. Pettersson, du har ändå byggt väldigt mycket på att Börje Moberg alltså skulle ha det. Ja, det är på det viset att det fanns ju praktiskt taget inget snö alls där vid den där pelaren där den hittas i 8 meter. Och de var där, Vincent Lange och Torsten Kriber och Börje Moberg var där mindre än en timme efter mordet. De var där cirka en timme på mordnatten. Okej, det var väldigt turbulent och naturligtvis var en fruktansvärd chock även för de tekniska brottsplatsundersökarna när statsministern var mördad. Jag tycker det är väldigt konstigt att man inte hittar kulan. Men sen är de där alltså i 7 timmar på lördagen den 1 mars från 8:30 till klockan 16:00 på eftermiddagen. Och det är alltså då en 8-10 man. Det är inte bara Börje Moberg, Torsten Kviberg, Vincent Lange kommer själv dit flera gånger, va. Och då hittat man inte kulan. Då har man spärrat av Sveavägen ända upp till Appelbergsgatan och nästan ända bort till Alfreds kyrkogata. Va? Och man gick igenom kvadratmeter för kvadratmeter. Och vad Börje Moberg har sagt till mig kategoriskt, att när vi var där och gjorde den tekniska brottsplatsundersökningen så finns inte kulan där. Ja, det har vi hört honom säga nu. Anders Helin, vilken slutsats drar du av detta? Är det rätt kulan man har hittat? Vi kan inte utesluta att det här inte är kulan. Men det är som Vincent Lange säger, den största sannolikhet talar ju för att det är de rätta kulorna. Det skulle vara intressant i och för sig att höra Fritz G. Pettersson och teori om vad de verkliga kulorna tagit vägen så. Ja, de verkliga kulorna, om man talar med skytteexperter inom, både inom polisen och privata skytteexperter, och säger om det att kulor som hittas så nära avskjutningsplatsen som både Palmekulan och Lisbethkulan gör, de måste ju ha stoppats alltså utav att slaget i gatubeläggningen i betong eller i stenväggar. De splittras och blir flis. Det blir faktiskt taget ingenting av dem. Anders Lind. Jaha, nej. Ja. Och Claes Borgström hade en fråga. Jo, jag vill fråga Vincent Lange apropå den här diskussionen. Det här tyder, tycker jag i alla fall, på att det hade varit mycket värdefullt om Milan Valverius hade varit med vid rekonstruktionen. Håller du med om det? Vilken rekonstruktion tänker du på? Ja, eller överhuvudtaget, ja, när man diskuterar skottbanor och vinklar och så vidare. Hade man inte haft en glädje av den kunskap som Valverius besatt efter obduktionen när man letade efter en kula? Ja, det innebär naturligtvis att vi tar ifrån oss själva all kunskap om både vapen och ammunition och så vidare. Det är väl en samarbetsfråga? Vänta nu lite. Jag är inte klar. Jag har en känsla av, och jag vet för övrigt, att Milan Valverius överdrev ganska betydligt nu när han beskrev att de varje dödsfall mer eller mindre blev inkallade för att vara med om rekonstruktioner. Så är det ju inte alls. Någon enstaka gång har man det samarbetet, va? Vi är alltid med vid själva obduktionen som sådan. Det är vi. Och sedan är det ofta så, om det är vad vi kallar då speciellt spaningsmord, som ju detta naturligtvis är, att rättsläkaren kommer upp på våldsroten och att vi är närvarande och så vidare och så vidare. Det ska vi låta... Och för övrigt så var det inte jag som bestämde om rekonstruktionen. Nej, men jag frågade bara om det hade varit värdefullt. Alltså. Det ska vi låta Milan Valverius svara på då. Jag vill bara säga så att jag var oftare tillkallad till rekonstruktion och brottsplatsundersökning utanför Stockholm än i själva Stockholm. Och det vill säga att jag inte överdrev på så sätt, därför att jag sa att det är sådana kapitala mord, och vi har inte så många i Stockholm. som man måste tillkalla rättsläkare. Okej, vi lämnar den frågan där. Lars Christian Berg som är vapenjournalist är en av våra inbjudna gäster. Du hade några frågor eller synpunkter på detta med kulorna, Lars Christian. Ja, det finns ju mycket att säga om kulorna, men om vi enbart tar den här sista biten, dess betydelse i det vi nu pratar, så säger de Nilan då att man ska rekonstruera kulbanan. Alltså det betyder att kulan har gått igenom kroppen och sedan har den tagit vägen någonstans. I det här fallet så går inte det. Det visar bara att den tekniska utredningen som Vincent Lange har gjort. Därför att hade det varit så att när man har skjutit igenom kroppen och kulan har fortsatt i en stabil bana rakt fram, då hade polisens tekniker kunnat beräkna nedslagsplatsen. Särskilt som det fanns blodstänk på trottoaren, så man vet exakt var Palme stod när skottet föll. Men den avgörande frågan här nu, det är ju om detta är rätt kulor eller inte. Där skulle jag vilja vända mig till Åke Åbrink som är då tekniker på Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL. Åke, är det här mördarkulan? Ja, vi har alltså fått två kulor för undersökning och vi har då tittat på dem där och konstaterat att det är Winchester ammunition, metal piercing, det är en blykärna med en metallhetta fram till, och att de två kulorna, de väger ungefär 10,2 gram, så att det tyder på att det är 158 grains kulor. De är i kaliber 357. Och att vi har gjort försök på laboratoriet att binda ihop de där två kulorna med varandra. Man kan konstatera att i varje kula finns det märken efter ett vapenloppsbommar. Det finns märken efter fem bommar. De har en bredd på storleksordning 2,5 mm. De är högervridna, de här bommarna. Och vi har alltså gjort en mikroskopisk undersökning av bägge kulorna som är skadade i bägge fallen. Den ena mer än den andra. Att det finns tecken på att bägge kulorna har kraftigt, eller mer eller mindre kraftigt, träffat hårda föremål. Det finns spår i många olika riktningar på kulorna. Den ena kulan finns det en del spår som är användbara för identifiering. Den andra kulan har man konstaterat hos oss och även på FBI och på Bodens kriminalamt att den är i sådant skick att den inte går att binda till ett gestapen. I varje fall är det stora svårigheter att göra detta. Vår undersökning har utmynnat i att vi kan säga att vi inte kan binda samma vapen, men vi kan inte heller utesluta att de här två kulorna är skjutna i samma vapen. Sen har vi alltså gjort en undersökning för att försöka få bort den där tanken om att det skulle vara felaktiga kulor. Och då har vi alltså tittat på den tändsatssammansättning som finns i den typ av patron som det gäller, alltså Winchester ammunition. Och där kan man konstatera att tändsatsen i tändhatten innehåller en kombination av grundämnena bly, barium, antimon och aluminium. Och de prover som man har tagit ifrån både Lisbeth Palmes och Olof Palmes kläder, de innehåller den grundämnessammansättning, så det stämmer alltså med Winchester ammunition. Sen har vi dessutom senare vid påbörjade den undersökningen 1987, vill jag minnas, för att ytterligare ge belägg för att det var rätt kulor, så har vi gjort alltså en blyisotopundersökning som har utförts rent tekniskt vid Isotopgeologiska institutet på Riksmuseet. Och där har man alltså kunnat konstatera i de här undersökningarna att blyisotopfördelningen i både alltså i Lisbeth Palmes kula och Olof Palmes kula och i de prover man har tagit från Lisbeth Palmes och Olof Palmes kläder, de stämmer i blyisotopfördelning inbördes. Men om man får en amatör ställa följande fråga. Med hur stor säkerhet i procent tror du att det är rätt kula? Jag kan inte svara på någonting om sådana procentsatser. Jag personligen är övertygad om att det är rätt kulor. En detaljfråga. Hur kom det sig att de här kulorna tvättades innan ni undersökte dem? Därmed så försvann ju då alla möjligheter att, vad jag förstår, att granska eventuella biologiska spår av Olof Palme på kulan. När vi fick den här frågeställningen ifrån polisen i Stockholm så var frågeställningen om vi kunde fastställa vilken typ av vapen de här kulorna var skjutna ur. Det frågades om de var skjutna ur samma vapen. Och de var alltså inte rena. Och det är naturligt då att om man ska göra en mikroskopisk undersökning i ett jämförelsemikroskop så är man tvungen att göra rent kulorna. Så därmed, men därmed så eliminerades då möjligheten att granska eventuella biologiska spår? Var det konsekvensen? Ja, det var konsekvensen. Lars Christian Berg har här, han har fört fram en annan teori också i sammanhang, bland annat han skrivit om det och undrat om det inte kunde vara så att kulorna kanske var inlagda i andra hylsor. Kan du kort utveckla det, Lars Christian, vad du menar med det? Ja, det är ju så att som Åbring säger så är de visserligen avfyrade av ett fabrikat som heter Winchester, men Winchester gör ju även andra kaliber än 357 Magnum. Och ingenting motsäger då att man kan ha skjutit den här kulan i en hylsa som är heter 38 special. Det vill säga ett helt annat vapen. Det finns ingenting som motsäger detta. Man kan alltså lika gärna hävda det som hävdar motsatsen. Men det har ju även Ölvebro ikväll nu förklarat att det var en dundertabb att sitta och vifta med ett visst vapen. Eftersom ingenting säger att det var det vapnet. Åke Åbrink, vad säger du om detta att kulan kunde ha varit inlagd i någon annan hylsa? Ja, det förutsätter ju då att man har tagit bort en kula från en 357 Magnum patron och satt den i en 38 special. Och det är ju så att de uppgifter som man lämnade från Winchesterfabriken, de säger att de har aldrig tillverkat 158 grenskulor i annat än 357 Magnum. Och man har dessutom heller aldrig tillverkat de här för försäljning i lösvikt så att säga. Bara kulor. Men Lars Christian, han vill ju höra att det sitter många amatörer och opererar med kulor och hylsor för sig själva. Ja, alltså, den varianten kan man aldrig utesluta, att någon har pulat bort de 357 magnumkulorna och satt dem i 38. Claes Borgström. Jo, jag ville gå något längre då. Du sa att ni har ju fått två kulor varav endast den ena du sa att den ena går inte att binda till något visst vapen därför att den är för demolerad, om jag uppfattar det. Inte. Nej. Då finns det en kvar. Och då är frågan, kan man bara gå den då med säkerhet att binda till ett visst vapen? Jag menar, hypotetiskt, får ni fram ett påstått mordvapen, kommer det någonsin gå att leda ett tekniskt bevis då? Ja, det vet man aldrig förrän efteråt. Det går inte att svara på den frågan. Nej. Men Hans Ölvebro, men nu ska jag sammanfatta den här diskussionen. Det finns alltså osäkerhet om det här var rätt kulor. Men vad är din och spaningsledningens nuvarande bedömning? Tror du fortfarande på att det här är rätt kulor? Vi måste ju då lita på de experter som vi använder oss av. Och SKL, liksom Tekniska Roteln i Stockholm, är ju våra referenser i det här fallet. Och det finns alltså ingenting som talar för att det inte skulle vara rätt kulor. Jag har lite svårt att förstå varför man skulle lägga ut andra kulor som sen passar ändå ihop med blysetopundersökning. Fritz Pettersson, det här övertygar alltså inte dig? Nej, det övertygar mig faktiskt inte. Jag vill faktiskt säga att polisledningen går ut och vilseleder allmänheten. Den här blysetopundersökningen har man lagt fram som ett bevis för att det här skulle verkligen vara de riktiga kulorna. Jag vill påpeka att Naturhistoriska riksmuseet gör inte alls någon tolkning alls. De lämnar bara protokoll, och experter som jag låter titta på de här undersökningarna från Naturhistoriska riksmuseet säger att det finns ingen korrelation mellan de här kulorna och de spår som fanns på Palmes och Lisbeths kläder. Dessutom en viktig sak. Den här görs alltså den 18 juni 1987, gör man då det här utlåtandet från SKL och undersökningen ut på Naturhistoriska riksmuseet. Det är alltså 15 månader efter mordet. Man kan alltså inte garantera att inte kulorna i så fall har varit i kontakt med kläderna under tiden. Så det har inget som helst bevisvärde. Vi ska låta Torbjörn Sköld, som är intendent på Riksmuseets laboratorium för isotopbiologi, svara på det här. Varsågod. Ja, vi har fått in två tygfragment och ungefär 130 kulor, eller fragment av kulor. Nu är det så att efterhand har vi fått reda på då vilka kulor som skulle vara de här två palmekulorna. Om man tittar då på isotopsammansättningen, det vill säga bly består av olika beståndsdelar, och en del bly väger lite mer än andra blysorter. Och de här utgör en blandning av de här blysorterna och är ganska genuina alltså i sin sammansättning. Om man då jämför de här kulornas sammansättning med de tygfragment som vi också har fått att analysera, så överensstämmer den isotopsammansättning inom de felgränser som vi kan ange. Det är alltså tvärt emot vad Fritz Pettersson sa nyss. Så vad är din slutsats då? Ja, jag drar inga slutsatser utifrån detta, utan det är våra uppdragsgivare SKLs sak att göra. Klockan är nu 7:06. Ni lyssnar på Ekots direktsändning om Palmemordet och Palmeutredningen. Jag heter Erik Fichtelius. Den som skulle ha skjutit de här kulorna som vi talar om nu här, enligt det åtal som Anders Helin väckte, det var Christer Pettersson. Och Christer Pettersson är med oss på telefon nu. Ja. Har du några synpunkter på vad du har hört hittills om detta? Jag har inte hört någonting, jag kom in nu. Du kom in nu, ja. Då tänkte jag fråga dig, har du fortfarande kvar en klar minnesbild av vad du sysslar med under mordkvällen? Kulle. Det betyder alltså ja. Mm. Du åkte in till stan, du var på spelklubben Oxen, du traskade ner till pendeltåget, somnade, hamnade i Märsta och var hemma kring midnatt. Ja. Så att din minnesbild har inte ändrat sig på något sätt sedan rättegången. Nej. Du måste ju också ha förstått att många människor kanske ändå betraktar dig som mördare, även om hovrätten friade dig, och folk menar att bevisningen var dålig och därför kunde de inte fälla dig. Hur ser du på det, på sådana resonemang? Ja, folk menar väl inte bara det, folk menar väl kanske också ytterligare en sak. Folk menar väl att beviskraven i hovrätten var ställda betydligt högre än de skulle ha varit i något annat mål. Mm. Så att visst, det är väl många som anser mig skyldig, men vad ska jag säga om det? Nej, jag tänkte bara hur du reagerar på sånt. Ja, jag lever ju. Mm. Men vilka reaktioner får du från folk du möter? Inga alls. Det är knappt någon som vågar närma sig mig. Har du idag själv någon kritik mot polisen eller spaningsledningen? Blev du oschysst behandlad? Nej, det vet jag inte, men jag säger Masken Almblad, Jörgen Almblad. Jag vet inte om det är kränkning, men Jörgen Almblad och Solveig Riberdahl, som båda har stigit i graden efter detta, de satt och kuckelurade och gjorde de här handskrivningarna, och det tycker jag är mycket anmärkningsvärt att det ligger in låst i riksåklagarens kassaskåp till den 25 januari. Så att jag tycker att det var ett jävla kuckelurande där. Du försöker nu berätta om konfrontationssituationen. Anteckningen om Lisbeth Palmes reaktioner alltså. Ja, just det. Ja. Du om någon borde ju ha haft anledning att fundera en hel del kring det här mordet. Har du själv någon teori eller tanke på vem som kan ha legat bakom det? Ja, jag går inte in på den saken. Jag säger bara så här. Så långt kan jag sträcka mig. Jag säger så här, att jag anser att mordet var organiserat på så sätt att jag tror att mördaren lämnade vapnet vidare till någon medbrottsling. Och på så sätt, om det så bara var två, så tror jag att mordet var organiserat, till skillnad mot att det var en ensam man. Var, det är det närmaste jag kan säga. Vad för slags organisation menar du att det skulle vara? Nej, det var då organisation? Två som kommer överens om någonting. Det vet väl inte jag. Och vad skulle de ha för motiv? Jag har frågat dem. Det är så långt jag kan säga, säger jag. Jag tror att det var fler inblandade än en. Men vad är det som får dig att tro det? Nej, men du ställer en fråga, och det var jag bara som spontant rinner upp i min hjärna. Jag undrar om inte Claes Borgström hade någon fråga till dig också. Ja, och jag frågade, var det så att du var utanför Grand vid just det här tillfället, fast du inte vågade berätta om det efteråt för att du då skulle kunna bli bunden till mordet? Nej, det var ju inte så, utan men enligt hovrättens dom för tid och framtid så står det ju det att Pettersson har under mordkvällen uppehållit i eller omkring trakten av biografen Grand. Så, men du var inte där alltså? Nej, jag var inte där, nej. Vad har den här rättegången betytt då för dig, Christer Pettersson? Ja, utan att skämta för mycket så det är väl ingenting att stå efter att ens ansikte går ut över hela världen. Det är många saker som man kan bli tvungen att lämna ogjorda då, och så säger jag ingenting mer om det heller. Det var ett slags skämt. Du har inte ändrat ditt liv och din livsföring på något sätt efter rättegången? Ja, hur långt får jag för det då? Ja, det vet du bäst själv. Ja, jag gör det. Och därför så behåller jag svaret för mig själv också. Tror du att det här mordet kommer att klaras upp någon gång? Ja, Gud lär väl redan veta vem det är som har gjort det. Är du rädd att du på något sätt skulle dras in i det här på nytt sätt, men hitta en mordvapen eller något sånt där? Eller känner du dig helt avförd från... Nej, det är klart jag är rädd. Det kan ju hittas på, tänkas konspirationer. Men det enda som gäller, det är väl ett vapen med mina fingeravtryck. Och det tror jag inte finns på jordens yta. Vad säger Anders Helin? Claes Borgström, du har skrivit en bok om rättegången och försökt analysera bevisningen mot Christer Pettersson som vi talar med nu. Kan det bli aktuellt att Christer Pettersson på något sätt kommer in i utredningen igen? Ja, vi var inne på det i början av programmet. Det finns alltså teoretiskt en möjlighet, men jag skulle vilja kalla den för teoretisk och inte praktisk. Det är alltså att man finner bindande bevisning, teknisk bevisning. Och det säger ju i alla fall Christer Pettersson själv att det existerar inte. Att det, om man tänker sig, bara för att utveckla något, om det dyker upp ytterligare något vittne som sa nu att nu kommer jag ihåg att det var honom jag såg på Sveavägen och så vidare, det räcker alltså inte för att uttaget få en prövning på nytt, va? Så att det ska vara fullständigt nya omständigheter som sannolikt skulle ha lett till en annan utgång i målet som det står i lagen, va? Och det förefaller, tycker jag, oavsett hur man ser på hela den här historien, uteslutet att tänka sig. Christer Pettersson, följer du den fortsatta diskussionen nu kring utredningen och vad olika privatspanare gör och så vidare? Du menar nu här i programmet? Ja, eller i massmedia, i radio- och tv-tidningar överhuvudtaget. Ja, men jag köper ju visst i den mån jag kommer i kontakt med en tidning, men jag köper ju inte en tidning långt ifrån varje dag. Så att jag ser inte så mycket på tv heller. Jag blir kvar på Norrtäljefängelset. Nåja, detta om detta. Okej, tack för att vi fick ringa upp dig, Christer Pettersson. Tack själv. Hej. Hej. En av de frågor som har väldigt lite med Christer Pettersson att göra, som kanske är själva motsatsen till misstankarna mot honom, det är då föreställningen om en större poliskonspiration, alltså att en grupp av högerinriktade eller nazi-influerade poliser bland annat skulle på något sätt ha organiserat det här mordet. Där finns det en hel del skrivet om, resonerat om, diskuterat kring, och till exempel så har tidningen Proletären drivit det här. Tidningen Proletären är alltså KPMLRs tidning. Och KPMLR gav ut en del av de här artiklarna så småningom i en vitbok. Mordet på Olof Palme och, eller mordet på Palme och polisspåret. En liten skrift som jag för övrigt såg uppe på Hans Ölvebros tjänsterum häromdagen. På baksidestexten så står det så här: slutsatsen är entydig. I utredningen av mordet på Olof Palme finns ett spår med substans, det så kallade polisspåret. Men detta spår har inte bara negligerats, utan det har också medvetet och konsekvent sopats under mattan i en icke-utredning ledd och sanktionerad av regering och högsta polisledning. Olle Minell är journalist på tidningen Proletären, ska nu vara med oss från en studio i Göteborg. Olle Minell, vad är polisspåret? Ja, jag har börjat att knyta an till Ola Alsén att man inte kan fråga vem som mördade Ola Palme, utan det är vilka. Och jag utgår också från det brevet som vi fick från Ekot, att det är en, naturligtvis en konspirationsteori. Och vi hävdar då att det är en snäv högerextremistisk grupp i Sverige där poliser finns inblandade i, som har tagit Olof Palme och dagar då. Och Ölvebro säger, eller ni frågar Ölvebro, var står ni någonstans? Och han säger att det finns tre stora bitar som man då inte talar om vilka de är, men det finns tre bitar att ta i. Jag är alltså ingen vad ska man säga, privatspånare, utan jag är alltså anställd på en tidning som journalist och har sedan 6 år tillbaka undersökt turerna kring och tagit del av vittnesmål och så vidare i Palmemordet. Och vad har vi då fått reda på? Om inte alla känner till det så är vi i alla fall dömda till böter till utpekade polismän. Men ni pekade ut i proletären ett antal namngivna och just det, poliser och, med bilder. Ja, just det. Och det är väl det som tingsställen säger, att det var inte fel att peka ut polisspåret, utan det var själva felet låg i att publicera namn och bild. Men då kunde ni alltså i rätten inte bevisa det ni påstod. Vad är det som tyder på att du skulle ha rätt i dina påståenden? Vad har du för bevis? Om man tittar på det här som kanske många lyssnare har hört i den här veckan, några magasinet, så finns det otvivelaktigt ett polisspår. Och så som vi har gått tillväga är väl att när man närmar sig Palmemordet så måste man, det finns det två sätt att närma sig ett mord på, va? Och då menar vi på att själva motivbilden är ju mångfacetterad. Man kan, man vet att Palme är en kontroversiell politiker, inte minst på det utrikespolitiska området. Där fanns Boforsaffären, där fanns privata saker, där finns Harvard, och det finns säkert 10-20-tal olika motivbilder som skulle kunna leda till att han röjser vägen. Men där tror jag till och med att spaningsledningen är överens med dig, att det kan finnas olika motiv. Men just vad är det som leder fram till att det skulle vara en poliskonspiration? Då måste man närma sig på ett annat håll, och det är att titta vad som har hänt kring själva mordplatsen. Och då är det så att man måste ha i bilden att under hösten 85 och i början då på januari, februari på 86, så finns det en väldigt hätsk kampanj mot Olof Palme. Det är militärer, det är von Hofsten, det är... Men det har ju inte med mordplatsen att göra. Nej, jag försöker prata om motivbilden. Ja. Och det finns ett motiv för att högerextrema krafter i Sverige vill ha bort Palme helt enkelt. Men det fattas ju några led här faktiskt. Motiv och så, det kan väl ingen säga att ni har fel i den meningen. Men det fattas ju några led. Hur kommer du till att polisen har varit med och mördat Olof Palme? Det som det finns vittnesuppgifter på är ju att, om man nu ska ta i bokstäver utan att behöva säga namn, så finns det ju P och det finns T och det finns J och det finns D som syns i närheten av mordplatsen av vittnen. Och det har ju framkommit i de rättegångarna som vi har varit inblandade i, bekräftas då av Jörgen Amblad, va? Att det finns vittnesuppgifter på att de här har syns i närheten kring mordplatsen. Och samtidigt vet man att det var en väldigt stark stämning mot just Olof Palme och det han stod för inom högerextrema kretsar i A-turen, Norrmalmspolisen. Och vi vet också att, och det kan ju inte vara obekant för er, att typ Stellan Åkerbring, som var polisintendent, anordnade rena fascistträffar. Det har vi ju hört och diskuterat tidigare. Okay. Men du kommer alltså fram till att om vi ger dig rätt på den punkten att det har synts poliser i närheten av mordplatsen. Det finns, fattas ju ändå ett led. Har de mördat Olof Palme? Ja, det kan varken du eller jag säga vem som har hållit i vapnet. Det går ju inte. Nej, men jag hävdar att det är en konspiration där vissa poliser har deltagit i, ja. Precis så hävdar jag. Och det vet ju Ölvebro om också. Jag tycker ni snackar som katten kring het gröt, eller vad säger man? När man inte tar fram de här stämningarna som man vet finns och är befästade och bevisade inom Norrmalmspolisen och framförallt åturen. Jo, men det är rimligt att vi ställer frågor till dig. Och motiv är en sak. Palmehat, högerextremism, ytterligare en annan sak. Men vad vi frågar dig om, hur kommer du därifrån till skottet i hörnet av Tunnelgatan och Sveavägen? Ja, om du tar de vittnesuppgifterna som finns, att de har sett i närheten av mordplatsen. Om du tar Ös, vapenhandlare Ös, agerande på, som kom fram mycket bra i några magasinet då, va? Så finns det ju trådar att dra i. Jag menar, det är bara en vecka sedan som en polis skjuts ner i Stockholm och då uttalar, som jag hoppas också att de får fast den här, de här mördargänget, va? Där man säger att en polismördare går aldrig fri. Han sätts dit, va? Men statsministern kan man skjuta tydligen. Då skulle jag vilja höra Hans Ulvebros samlade och väl övervägda svar till Olle Minell och andra på detta. Varsågod, Hans Ulvebro. Ja, jag vet, ska börja med Bofors-teorin då, samma som Olle Minell börjar med. Nej, men vi är ju medvetna om de här politiska strömningar hos vissa polismän. Och vi har också försökt utreda huruvida de här polismännen är inblandade eller inte. Men vi har alltså inte kunnat komma fram till samma konstaterande som Olle Minell. Utan det är snarare så att de uppgifterna som han åberopar, de stämmer inte. Och därför kan vad är man det alltså som inte stämmer? Nej, därför att vi kan alltså inte bevisa att de här polismännen har befunnits på de platser där som han påstår att de har varit. Och vad säger de vidare, va? Men jag menar på att här i utredningen säger ju själv spaningsledningen att här finns mördaren. Och jag hävdar att den finns att söka i de högerextrema kretsarna inom Stockholmspolisen. Jag säger bara att det är en snäv grupp som är inblandade. Och det finns namn och nummer på dem, så att säga, va? Utan jag menar på att Ulvebro fortsätter bara vad Holmer började med mordnatten. Och som Ulf Karlsson fortsatte med, och nu fortsätter Ulvebro med detta, att sopa hela den här skiten under mattan. För jag menar på att Lidbom, Carl Lidbom, socialdemokraten och Parisambassadören, sa det på ett förträffligt sätt, tror jag. Och det är att det bästa vore för alla parter att inte sanningen om mordet kommer till daga. Så är det. Men nu menar du alltså då att Hans Ulvebro och kompani och Anders Helin, de är också med i en slags gigantisk konspiration för att sopa allt detta under mattan? Det är inte fråga om någon gigantisk konspiration, utan jag hävdar att det är en snäv högerextremistisk grupp i Sverige. Som nej, men de vill ju inte utreda detta enligt dig, och då skulle de vara med i en... Nej, men det är klart att det finns hållakar. Sen det är det du menar. Det finns hållhaka, ja. För om du tar, om man nu säger bokstäverna igen, va? J, U och D, så är de slutat vid polisen strax efter mordet och är vapenhandlare och får sin ersättning. Hans Ulvebro. Ja, en av de här polismännen som du nu satte någon bokstav på, den, och ni påstår att han då har varit med om det här mordet, han har ju bevisligen befunnit sig uppe i Norrland där han gjorde en sån här militär tjänstgöring. Och kan alltså inte ha varit i Stockholm. Jag pratar inte om Stefan. Utan jag pratar om det, ja, om du vet vad jag menar. Du nämnde S. Nej, det gjorde jag inte. Men det finns högerextrema poliser som har setts och som har kommit fram i de rättegångarna som varit mot proletären. Så har det kommit fram att de har setts och finns vittnesuppgifter på, och de är hörda flera gånger i utredningen. Och då menar jag att det är, måste vara intressant att titta på den här gruppen av poliser som tillfälligtvis då skulle kunna vara runt Tunnelgatan, Sveavägen. Men Hans Ulvebro, beskriv för oss nu då, hur har ni tittat, hur har ni drivit undersökning mot de här poliserna? Ja, när de här uppgifterna kommer in om de här iakttagelserna då, så hör man ju den som kommer med uppgifterna först och främst och ser, man pressar dem helt enkelt lite grann. Det gör man ju med alla som lämnar uppgifter för att de inte ska ljuga oss fulla på samma sätt som man kanske kan ljuga andra människor fulla. För vi vill alltså inte gå på några nitar. Sen när man då kan få fram de här uppgifterna, vi anser att de här ska man jobba vidare med, då gör man vissa kontroller runt de här personerna som då kanske utpekade. Och man hör också människor i deras omgivning för att se vad det här kan vara för typ. Man tar in uppgifter från olika håll. I slutändan så går man då också och hör den här personen om hans egna förehavanden den här, vid den aktuella tidpunkten. Och kommer då personen med uppgifter som kan bevisa att personen har gjort något annat, så gör man så fort som möjligt då en kontroll med de människorna. Och är det så att det här stämmer, så kan man alltså inte gå vidare. Det finns ju inget skäl. Men är det så, Hans, att ni anser att ni inte har någonting, ni anser att ni inte har något att hämta i det här polisspåret idag längre? Eller finns det fortfarande ogranskade uppgifter där som ni kan göra någonting åt? Låt mig säga så här, att när det gäller polisspåret i sig självt, så tycker jag, och det är min personliga uppfattning, att jag kan inte se den här konspirationen. Det finns det inget belägg för i utredningen. Däremot så kan jag alltså, eftersom jag inte vet vem som är gärningsman, så kan han alltså vara, ha ett visst yrke. Han kan vara journalist, han kan vara privatspanare, kanske man inte får säga, för det är en så liten grupp. Men polisman, militär eller vad som helst, han kan vara snickare. Anders Helin, har du hittat något i materialet som du skulle vilja gå vidare på eller tycker fortfarande är värt att bearbeta vad det gäller misstankar mot högerextremistiska poliser? Ja, nu vet jag alldeles för lite om den delen av utredningen, för vi hade en uppdelning här 87 när vi satte igång med den gruppen som innebar att jag ägnade mot andra bitar i utredningen, så det är fel person eller fel åklagare du frågar er. Men Olle Minell, det du hävdar nu då, det är alltså att Hans Ölvebro i första hand här, han är med och sopar detta under mattan. Jag menar att spaningsledningen och de som har hand om, eller palmutredningen som det kanske heter, håller på att sopa under mattan, att man inte vill ta fram, precis som Lidbom säger, va, att det bästa är att inte det kommer fram sanningen om mordet på Olof Palme. Men varför vill man inte göra det då? Bara för att det också, som man får citera en annan, Hans Holmer säger, att du skakar Sverige i dess grundvalar om det visar sig att etablissemanget i Sverige, och då menar jag då krafter inom polisen, va, är med om att mörda Olof Palme. Det vill man inte ha fram alltså. Hans Ölvebro. Ja, vi har inga sådana direktiv att försöka dölja någonting, utan vi ska göra ett jobb på det sätt som vi är utbildade till och som vi kan. Och jag anser att får vi jag gör det. Får ställa en fråga? Ja, varsågod. Det här som kom fram i Norra magasinet om att en hög polischef i Stockholm har tipsat om, eller varit, se till att det kommer fram uppgifter om att det har funnits möten som har föregått mordet veckan före. Det, om jag fattar det rätt, så skulle ni titta och höra på den här, på högerpolischefen, chefen för ordningspolisen i Stockholm. Har ni gjort det eller? Ja, vi har ännu inte kunnat nå den här personen och göra det här förhöret. Nej, tänker ni göra va? Det ska vi göra, men det förutsätter också att personen finns tillgänglig och att det är möjligt att hålla det här förhöret. Det krävs ju vissa förutsättningar. Man kan alltså inte skicka dit en polisassistent från gatan eller en kriminalinspektör och höra en polisintendent. Nej. Utan det krävs att, att man låter andra personer som kanske står högre upp i rangen den här personen att höra honom. Men vi ska höra honom och så får vi se vad han säger. Men det betyder alltså att ni river i det här spåret fortfarande? Ja, vi... Det sker ständigt kontroller i alla de upptänkliga motivbilder och hypoteser som finns. Men Olle Minell, du kommer med en ganska allvarlig anklagelse här. Alltså att polisen medvetet skulle lägga locket på för att man inte vill att sanningen ska komma fram. Har du några belägg för det annat än en rent allmän misstanke? Nej, det är belägget som... man sitter ju inte i en mordutredning och känner till alla detaljerna, utan det man kan konstatera är att det finns en mängd som Olle Alsén och andra har tagit fram här i programmet som tyder på att det är frågetecken som behöver redas ut. Och när man då som seriös journalist närmar sig Palmemordet för att försöka få reda på vad som har hänt, så rätas inte de här frågetecknen ut, utan man svänger sig och man döljer saker och man kommer med men min fråga till er, varför gör man det alltså? Och där får du fråga Ölvebro. Ja, det är det vi gör här. Jag ska tala om att klockan frågar Olle Minell då, om han anser att jag inte behandlar honom som en seriös journalist. Det blir ju till att relatera våra samtal som vi har på telefon, du och jag. Och jag tycker att du avfärdar de uppgifterna och de grejerna som jag har försökt att, vad ska man säga, tillge dig, va? Då tycker jag att du har fimpat om mig alldeles för lätt, alltså. Ja, men det är ju inte du som ska utreda. Du informerar mig om det som du tycker är intressant. Och sen så måste vi ju ändå... Men det finns ju ändå viss substans i det jag för fram till dig, eller hur? Ja, när det gäller den här polismannen Nesto. Och flera andra polismän. Ja, men jag säger ju att det är ju bevisat och klart att han befann sig långt upp i Norrbotten. Och då kan han väl inte ha varit med om mordet. Det är sådana förklaringar som du har fått av mig. Och jag vet inte vad du vill att jag ska göra. Nej, men varför säger Jörgen Anblad, åklagaren då, i våran rättegång att de provskjuter hans vapen? Det behöver de inte göra om man är i Norrland. Eller hur? Ja, det visar ju bara då att vi gör saker och ting som man inte egentligen skulle behöva när det gäller polis. Vi provskjuter till och med deras vapen, trots att det inte finns någon misstanke mot dem egentligen. Klockan är 8:02, lite drygt. Det här är Ekots direktsändning om Palmemordet och Palmeutredningen. Lyssnarna är välkomna att ringa 08 22 45 00 med frågor som vi ska ta in om en timme ungefär. Slutsiffra 7 för de som ringer. Alltså slutsiffra 7 för de som ringer telefonverktyg på 22 45 00. En av de som åberopades här som har ställt frågor om polisspåret är Olle Alsén. Varsågod, Olle. Det var en jättekort sak. Jag har väldigt svårt att tro att Hans Öllebro medvetet sopar under mattan sånt som skulle gälla också polisen. Men man kan inte komma ifrån att det är svårt om man själv är polis att halvmedvetet så ryggar man kanske tillbaka. Och jag vill fråga Hans Öllebro. Du har en gång för mig redovisat det alibi som finns för en av de här först utpekade poliserna. Och då visade det sig att den mannen, först förhörs han och då berättar han att de var hemma på kvällen och att de väl gjorde som vanligt, de åt och tittade på tv. Sen nästa dag så förhörs hans fru eller sambo, vad det nu är, va? Och då har hon lite mer konkreta detaljer. Hon kan berätta vilken slags egyptisk pudding eller vad det var som de har ätit till middag. Hon kan berätta vad som var på tv. Detta är, så vitt jag fattar, den mannens alibi. Skulle du kalla det för ett hållbart alibi i något annat sammanhang än om det gäller just en polisman? I det här fallet så är det ju så att det är ytterligare en person också som är hörd som kan ge den här personen någon form av alibi. Det går inte att ge honom ett alibi klockan 23:21. Nej. Men den mannen som ytterligare hörde, han är också polisman? Nej. Han är inte polisman? Nej. Men hans alibi gäller ju bara att de var hemma tidigt på kvällen. Och det finns alltså en uppgift i utredningen som där en polis, påstår polisman i alla fall, själv skriver att han måste vara anonym därför att han inte vet vilka bekanta vederbörande kan ha i polishuset. Men han säger att han flera gånger ringde till den här mannen hem på kvällen och att han blev mycket förvånad när han får höra att han skulle ha varit hemma. Han tror inte på hans alibi. Nu åberopar det någon som är anonym igen. Jag gjorde den situationen. Men han förklarade inte att han var anonym, var att han sa att han vet inte vilka bekanta denne polisman har i poliskorridorerna, vilket tycker jag låter som en ominös formulering. Det kan alltså också vara påhittad, det menar jag. Vad svarar du? Ja. Om Olle vill lämna uppgifter på den här personen som kan lämna sådana uppgifter, ska vi höra honom. Och är det så att han vidhåller de här uppgifterna, då ska vi gå vidare. Men vi kan alltså inte gå vidare på anonyma uppgifter. Olle, vi har pratat mycket om dina källor. Vill du att vi ska gå vidare? Ja, självklart, om ni tycker att det är något intressant i dem. Nej, men vi... Ja, ska vi börja diskutera då? Nej, alltså... Det här är en tillförlitligheten på källorna när det visar sig, när vi sen på olika sätt kan knäcka de här källorna och så får de hörda. Ja, men backar de alltså på allting, säger att jag har lurat Olle Alsén. Men nu talar du om en helt annan sak. Jag frågade om det här alibi till den här polismannen. Det har ingenting med mina källor att göra, utan det frågar hur det värderas. Därför att du åberopar anonyma människor eller källor. Och Borgström, vill du vara vänlig och också förklara då hur det är med sådana här personer som är anonyma, som lämnar till en utredning? Hur ska man förfara med dem? Claes Borgström åberopas här som vittne av Hans Ölvebro. Jag vill säga om det här med alibivittnet i och för sig. Jag kan redovisa min uppfattning att man kan inte kategoriskt säga att en hustru eller en sambo är värdelöst som ett alibi i och för sig. Det förekommer ju den typen av alibibevisning i vanliga mål. Utan vad det handlar om är att jag kan ju inte just det här som du talar om nu, Olle. Men jag menar, det handlar alltså om hur stark misstanken egentligen är. Om en person påstår jag var inte på Sveavägen. Och så blir han utpekad av någon som säger att det var, han var där. Och så säger sambon när han var hemma. Ja, då är det en sammanvägning. Va? Så jag vill bara säga det. Att man kan inte bara avfärda sambon och säga att hon har ett eget intresse att skydda sin man. Nej, naturligtvis inte. Men det är också juristkommissionens förhandling kan man säga att det påpekas att det är ytterst konstigt att först fråga mannen och sen vänta till nästa dag med att fråga kvinnan. Så gör man väl inte om man ska ha ett alibi som ska hålla. Men i det här målet tycker jag att man ska... Och det berodde på att mannen vägrade att låta dem förhöra samtidigt enligt uppgifter i juristkommissionen. Jo, alltså där går det visst till emellanåt. Men jag tycker att jag håller med om det att i det här sammanhanget så borde man haft ett så kallat parallellförhör då, då visst. Men Ola Alsén, vart... Hans Ölvebro med också. Ola Alsén, vart vill du driva detta? Tror du att det här att det rör sig om då en konspiration bland poliser? Tror du att Hans Ölvebro vill lägga locket på när det gäller utredning om poliser? Nej, jag tror inte att han vill det, men jag tror att det finns väldigt tryck, liksom hans situation, att ändå helst se att det inte vore så. Jag tycker Hans Ölvebro verkar på mig, men det är en löjt av mig att uttala, men det, nej, jag tror inte att han vill det alltså. Men jag tror ändå att det finns psykologiska funktioner som gör att han kanske ser på ett annat sätt på alibi för denna polisman än han skulle se om det hade gällt till exempel Christer Petterssons alibi. Leif G.V. Persson, kriminolog och numera professor, sitter också i en studio i Göteborg tillsammans med Olle Minell. Vad säger du om polisspåret, Leif? Ja, jag vet faktiskt inte om de har gjort det. Eller. Det vet väl ingen mer än dem då eventuellt. Men, situationen är ju något förvirrad. Uppgifter kommer från olika håll och det är ju... Så långt jag kan bedöma så är det då uppenbart att flera av de här sagesmännen som man åberopar sig på, de har sagt olika saker till olika personer. Man säger olika saker om man pratar exempelvis med polisens utredare och så pratar man, säger man annat då till journalister eller privatspanare. Det kan väl möjligtvis förklara en del av förvirringen. I övrigt så kan man bara konstatera då att det finns ingen enkel och direkt koppling mellan en eller flera polismän och den här gärningen, utan det är någonting som man väl närmast skulle kunna beskriva som en platsmässig och tidsmässig runt omkring information. Vi har kommit ungefär i halvtid i den här sändningen och då har du tidigare själv hört diskussionen här kring kulor och vapen. Du har själv varit ordförande i vapenutredningen, du är jägare, det vet vi. Vad tror du om detta med kulor och vapen? Ja, personligen så är jag ganska övertygad om att de här kulorna som man har hittat är också de kulor som använts vid mordet på Olof Palme och vid den här, vad man kallar för skadskjutningen utav Lisbeth Palme. Jag ser ingenting märkligt i de här omständigheterna som man redovisar, annat än att man möjligtvis den tekniska undersökningen som gjordes på platsen i samband med den här händelsen, att den kanske lämnar en del övrigt att önska. Hur menar du då? Ja, den avspärrning som gjordes initialt utav brottsplatsen exempelvis, den är alldeles för lite, och hade man gjort en väsentligt vidare avspärrning så tror jag mycket av de här frågetecken hade kunnat rätas ut ganska tidigt. Leif, vad är det som gör, tror du, att den här föreställningen om en konspiration, om en högerkonspiration, om en poliskonspiration, att den ändå lever sig så pass starkt kvar? Att det jag finns tror att många frågor det finns flera förklaringar till det. En väsentlig förklaring är att den här utredningen i sitt inledande skede gör sig skyldig till mycket stora misstag. Det finns, vad ska man kalla det för, det är en bristande professionalism. Personligen så tror jag att det är just bristande professionalism det handlar om och inte konspirationer, eller att man medvetet skulle ha försökt arbeta på ett mindre än fullgott sätt för att skydda en gärningsman, eller beroende på att man är inblandad själv. Sen så det är den ena sidan av förklaringen. Sen får man ju titta då lite på de personer som driver den här teoribildningen. Och det är då personer som genomsnittet i vart fall har mycket liten kunskap om sånt som de ägnar sig åt. Och som har, tror jag, redan från början mycket bestämda föreställningar om att det här är en konspiration. Men det är också journalister som försöker driva ett... Jo, ja, vissa av dem får väl inkludera sina grupper. Men precis som man ifrågasätter Hans Ölvebros motiv och säger... Jag håller med Ola Alsén där att man kan ju inte... Det kan ju vara så att Ölvebro omedvetet eller medvetet befinner sig under ett visst tryck. Det kan vara en naturlig del av hans roll. Men på samma sätt kan man ju fråga sig då att... Kan inte samma argument anföras mot de här journalisterna som hela tiden letar efter en viss typ av förklaring? Man kan väl då konstatera att just de här spåren som de kallar det för, som i en forensisk mening så är det ju inga spår, utan det är väl snarast teorier. Just de är synnerligen medialt tacksamma. Va? Lars Borgnäs på kanalen sitter med här också. Vad säger du om detta, Lars? Du är en av de som har ställt frågor och... Enligt Leif här, kanske bara med en enda förutsättning. Ja, får jag presentera mig först. Jag är alltså journalist här på Riksradions programkanalen. Har jobbat i 5 år. Sysslat en hel del med att granska palmutredningen, vilket jag tyckte var väldigt en viktig journalistisk uppgift. Jag använde journalistiska metoder. Och jag betraktar mig överhuvudtaget inte som så kallad privatspanare eller privatperson. Jag gör detta professionellt. Jag har gjort några program tillsammans med Norra Magasinet. Och jag anser att jag gör det på allmänhetens uppdrag, därför att allmänheten har rätt att kräva av oss journalister att vi är kritiska mot den viktigaste mordutredningen som det här landet har haft någon gång. Och dessutom en utredning som har skötts på ett dåligt sätt. Det är vi ju alla överens om från början. Ända från första timmen kan man väl säga. Och det är väl ingen kontroversiell åsikt. Men Lars Borgnäs, för det andra får jag bara säga att jag har inte skrivit på något papper här om att ta ansvaret själv för det jag säger, eftersom det jag kommer att säga det skulle kunna varje seriös journalist skulle kunna ta ansvar för sådana saker. Jag har alltså överhuvudtaget inga konspirationsteorier. Jag har inte drivit några spår som det påstås till exempel av Hans Ölvebro vitt och brett i tidningarna. Jag har aldrig påstått att jag vet vem gärningsmannen är, eller att jag tror eller vet att han är polis. Det har jag ingen uppfattning om överhuvudtaget. Men Lars, får jag fråga dig då, tror du att polisen medvetet eller omedvetet lägger locket på eller styr undan när misstankarna riktas mot polisen? Ja, det är en intressant fråga. Det är ju så att man kan ju inte utesluta, om man är brottsutredare, att gärningsmannen finns eller någon gärningsman finns inom polisen. Det är ju faktiskt en teoretisk möjlighet. Men nu är det så att jag har speciellt intresserat mig för sådana uppgifter som gäller poliser och kunna konstatera stora brister när det gäller de utredningarna. Och att jag har intresserat mig för det beror på att jag tror att det är en speciellt känslig bit av utredningen. Har man uteslutit sånt som pekar mot det i utredningen? Nej, man kan inte säga att man har uteslutit, men det finns några faktorer, några återhållande faktorer som jag tror kan ha gjort att man inte har gått in med frenesi på sådana uppgifter. Och det är till exempel det vi har nämnt med kollegialitet som finns i alla kårer, inte minst journalistkåren. Det är också den att, som Anders Helin sa i Norra Magasinet i torsdags, han sa att man tar itu med olika hypoteser utifrån den sannolikhet man bedömer att de har. Och om då polisen till exempel skulle tillmäta låg sannolikhet att någon polis är inblandad, då skulle det skulle kunna förklara det förströdda intresse man har ägnat åt en del sådana här uppgifter som faktiskt innehåller en del objektiva, rätt anmärkningsvärda omständigheter. Det tredje är att man får inte glömma bort vem som var spaningsledare första året. Det var Hans Holmér. Det kan ha varit en återhållande faktor på honom att om han skulle hitta, och jag säger inte att han skulle hitta, men om han skulle hitta gärningsmannen i Stockholmspolisen, så skulle det alltså vara någonting inom hans egen organisation, en röta i hans egen organisation. Det kan mycket väl ha varit en återhållande faktor, kan ha varit, säga. Tillsammans kan de här tre återhållande faktorerna förklara att man inte då, och kanske inte heller nu, vågar ta itu med kraft mot sådana spår som gäller polisen. Och det tycker jag, därför måste journalister komma in och massmedia, seriöst arbetande, komma in och sätta tryck på spaningsledningen, ställa kritiska granskande frågor. Det har allmänheten rätt att vänta sig. Hans Ölvebro, vad svarar du på detta? Finns det någon möjlighet för mig att komma in? Jag håller ju med i mångt och mycket vad Borgne säger när det faktiskt, och jag har ju sagt tidigare, att det är möjligt att det är någon inom yrkesgruppen poliser som har gjort det. Det har vi aldrig förnekat. Men vi ser inte den här konspirationen. Den kan vi alltså inte påvisa. Jag vet inte hur jag ska kunna förklara den här situationen, eftersom ni inte litar på mig när jag säger att vi gör vad vi kan för att undersöka de här polisspåren. Men fråga kriminalpolisfacket i Stockholm, så kanske de kan tala om. Men Hans Albebo, du blev väldigt, jag ska säga, aggressiv och kritisk mot Lars Borgnäs, det som vi senast kunde se i torsdags när han försökte ställa några konkreta frågor om polisspåret. Du menar att detta inte var seriöst. Vad har du för grund och belägg för det? Att jag avvisar den sortens frågor. Det är inte frågorna i sig självt, va? Men det måste ju bli stopp när man inte kan komma längre. Vi kan ju inte ta in poliser och tortera dem. Får jag bara tillägga en sak. Jag tror att alla hedliga, de flesta poliser, största delen av våra poliser är väldigt hedliga och väldigt duktiga och ansluter sig till våra demokratiska värden. De skulle säkert också känna att det var skönt om de kunde tro på att ni har verkligen försökt gå till botten med de här uppgifterna, så att det en gång för alla blir utrensat sådana här. Men Lars Borgnäs, det är det du tror att polisen inte har gjort? Ja, det har jag ju faktiskt också belägg för. Jag kan ta ett exempel. Nu ska jag bara säga att det här med polisuppgifter, det är bara en del av det jag ägnat mig åt. Jag är inte fanatisk på det. Jag tittar på walkie-talkies, varningar före och så vidare. Sysslat ganska brett med det. Men jag tycker det är speciellt intressant utifrån min journalistiska uppgift. Vem annars, utom vi, granskar polisen om inte journalisterna? Då har jag tagit fram fallet med polismannen Ö. Och där tycker jag det är ganska klart att man inte har gjort det som man kunde förvänta sig. Låt mig bara repetera de objektiva fakta som faktiskt finns om Ö, som Ölvebro också har bekräftat. Om man nu säger att de inte stämmer, han kan ju säga det nu då, om de inte stämmer. I dagens Expressen blir jag citerad på dessa uppgifter när de faktiskt redan är bekräftade av spaningsledning, vilket jag också måste säga jag tycker är. Men vad är din poäng? Är Ö inblandad i mordet? Det vet jag, det är inte min sak att säga. Jag vet ingenting om vem som är inblandad i mordet. Men vad jag vet är att kring Ö finns ett antal anmärkningsvärda uppgifter som borde föranleda en grundlig utredning. Inte minst med hänsyn till vad Ölvebro själv har sagt, att det finns ingenting vi kollar så noga som uppgifter om. Men Ölvebro säger här nu att han har gjort allt vad han kan utan att slå sönder knäskålarna på Ö. Ja, och det är ju att man, där kan man ju börja undra då vad han har för fantasi när det gäller att utreda såna här saker. Nyss så gav han ju exempel på vad man kan göra, men låt mig vara väldigt konkret med Ö. Han hade alltså en lägenhet. Vill ni att jag ska ta de här bara vi har många av det här, har sett programmet, så att du kan ta det mycket kort, Lars. Okej, det mest graverande kanske. Han är alltså konstaterat umgås i högerextremistiska palmefientliga grupper. Det är inte mitt påstående. Det har man själv funnit och det har Ölvebro bekräftat. Han hade en lägenhet i det kvarter där spåren efter mördaren upphör. Det är inte min uppgift, det är konstaterat. Han hade en väldigt stort vapenintresse, tillgång till vapen, ammunition. Han tillverkade egen ammunition. Det är inte jag som påstår, det var så. Ölvebro bekräftar. Han lämnade ett sjukhus där han hade varit några dagar. Han lämnade det på morddagen mot läkarens inrådan. Det är inte bara min uppgift, den är helt bekräftad. Men om kommer in ett tips om honom, får jag bara säga det. Där han kommer in ett tips om honom i början av utredningen. Vad gör man? Jo, man gör ett summariskt alibiförhör med honom. Och då frågar jag Ölvebro, varför har ni inte gjort mer? Och då säger Ölvebro, vad ska vi göra? Ska vi skjuta sönder knäskålarna? Han har nyss sagt till exempel, vi hör människor i deras omgivning. Och då vill jag fråga Hans Ölvebro här konkret, har ni hört till exempel hans affärskamrat G i utredningen? Hans Ölvebro. Nej, det tror jag inte att han har hört. Ja, då måste jag berätta lite grann om G, så får man ju var och en dra sin egen slutsats. G var alltså den andra mannen som hade den här lägenheten som jag talade om där spåren upphörde. G var före detta militär. Han hade jobbat med att sälja vapen i många år till. Det blir väldigt långt det här avsnittet. Du har fått göra tre program i tv om detta redan. Jag vill alltså visa varför man borde ha hört G. Det var hans närmaste vän. Och han var expert på kommunikationsradioapparater. Han tog in Hans Holmers ytterst avancerad kommunikationsradioapparat. Men du har problemet med språnget från motiv, från högerextremism och så vidare till mordplatsen. Men jag har inte... Varför är detta så intressant då, Lars? Det är intressant på det viset. Jag ställer bara frågan, varför har man inte gjort en fullständig utredning? Varför har man inte hört denne man som var den närmaste, hans närmaste vän? Och ytterligare en fråga, Ölvebro, har man provskjutit några vapen som ska vi låta Hans Ölvebro svara på din fråga nu, Lars? Vet du var G befann sig vid den här tidpunkten? Ja, det vet jag. Mm. Men jag påstår ju ingenting om att han på något sätt var inblandad. Jag säger bara, han kände ju till saker om Ö. Ni har inte hört någon människa i Ö så om det. Men, jo, det har man. Har ni gjort det? Ja, det finns ju utredningar som är gjorda om den här högerextremistiska falangen inom polisen. Men får jag fråga dig, Hans Ölvebro, i samband med tipset om Ö, hörde ni någon i hans omgivning? Jag säger bara att det finns utredningar gjorda när det gäller den här högerextremistiska falangen. Jag kan inte se varför man måste göra om den. Men hörde ni? Det var Claes Borgström här. Jag kan inte låta bli att göra en reflektion när jag hör det här resonemanget. Jag kan inte bakgrunden så mycket. Men när du säger att det kommer in tips om den här mannen, polismannen Ö, och man gör ett summariskt alibi-förhör med honom i inledning av utredningen, så kommer jag osökt att tänka på Christer Pettersson. Det kom nämligen in tips om honom också i ett väldigt tidigt skede av utredningen, och man gjorde ett summariskt alibi-förhör med en kompis till honom som väntade på honom ute i hans egen lägenhet, och på så sätt fick han alibi ursprungligen. Så att man kan inte komma ifrån att den här typen, om man nu ska argumentera mot konspirationsteorin, så är det här någonting som har genomsyrat utredningen i inledningsskedet, som många redan har sagt här, alltså i flera avdelningar. Va? Man har inte brytt sig om att gå vidare med mycket bra tips, så att säga. Olle Minell i Göteborg vill säga något. Ja, jag reagerar lite grann, för jag sitter ju här i en studie med läkare V. Persson, och det är ofta så att i och med att vi kanske är små tidningar på vänsterkanten, jag på Proletären då, och kanske Gunnar Wall på International, vi avfärdas med att vi ska hitta våran önskemördare, att det är något som ligger i vårat intresse att man ska hitta han då på den högerextrema kretsen eller kanten. Och det är det bara, eller jag tycker att man tittar man kring mordplatsen, vad som händer på natten, så vet man ju att den som organiserar högerextrema träffar ringer upp åturens chef på natten och skålar i champagne över att nu har fähunden fått sett. Sen dagen efter så tar åturens chef och höjer en skål på en polisfest. Och när man tittar på vilka som har funnits kring mordplatsen av vittnen iakttagna, så finns ju där 4-5 poliser från Normans åtur. Det kan man ju fan inte komma ifrån. Hans Ölvebro. Jag kan ju inte prata om allting, som ni förstår, eftersom det är sekretess. Men jag tycker att ni kan vända er då till polisstyrelsen i Stockholm och fråga om de har läst den utredning som är gjord, och vad som står där och vad som har kommit fram när man har undersökt både det här med de här mötena i Gamla stan på en restaurang med föredrag, när man har undersökt den här festen som vissa poliser hade på kvällen, och andra sådana här omständigheter. Det går ju faktiskt att läsa sig till vad som egentligen är riktigt. Jag vet inte om det här är allmänna handlingar så att ni kan få läsa dem, men jag har läst dem och jag har kunnat dra vissa slutsatser av det. Och det är att all den här informationen som ni nu för fram, den är inte korrekt återgiven. Man har till exempel inte utbringat någon skål för att Olof Palme är död. Man har utbringat en skål för de kamrater som fanns på den här festen. Det finns andra människor som inte är poliser som har varit på den här festen också. Nu är vi alltså inne på detta med konspirationsteorier. Vi har kommit ganska långt i det. Får man komma in här? Går det bra? Ja, okej, visst. Jo, alltså jag ifrågasätter ju inte värdet av bra journalistik. Det är naturligtvis inte min avsikt. Och om jag ska se något värde i den här typen av granskning, så är det väl just det där demokrativärdet, va? Men som Borgnäs här med en viss eloquens utvecklar, och jag delar hans uppfattning i sak, så finns det ju då anledning att om man nu ska göra den här totala granskningen, titta på varför just den här typen av spår är så journalistiskt goterade, om jag säger så, uppskattade bland journalister. Och där tror jag då att samma argument som Borgnäs använder mot Ölvebro och hans kollegor, de kan då användas för att förklara intresseinriktningen hos ganska många av våra journalister. Eftersom alla som sitter där saknar facit i hand, så kan ju inte värdet av det, så att säga, enkelt uteslutas. Men besvärande i det här sammanhanget är ju det att de personer som åberopas som, så att säga, grunden för de här uppgifterna, och som, vill jag nog påstå, i 9 fall av 10 ändå är hörda och hörda flera gånger, att de lämnar olika uppgifter beroende på vem de pratar med. De säger en sak till polisen och sen så säger de en sak till såna här privatpersoner som då försöker fylla någon slags upplevt polisiärt vakuum. Och där kan en god del, tror jag, till förklaringen av de här motsättningarna återfinnas. Vad gäller den här högerextremismen inom polisen, så är ju den, jag vet inte om det är känt, men den är utredd redan före mordet, ganska nära före mordet just inom polisen. Och jag kan ju förstå Ölvebros, vad ska man kalla det för, tystlåtenhet på den punkten. Men det finns en sån utredning som är förhållandevis omfattande, får man väl ändå säga, med tanke på ämnet. Vi är alltså inne på detta med konspirationsteorier. Och rent allmänt så kan man ju säga då att ifall det är en sammansvärning, en komplott eller vad man ska kalla det, så förutsätter det rimligen att paret Palme skulle ha varit övervakade eller skuggat den här kvällen, eller varit utsatta för telefonavlyssning. Får jag komma in med en invändning där? Det förutsätter ju faktiskt inte det, om det nu är en polisiär komplott som man så att säga vill finna, så förutsätter det faktiskt inte ens det. Men det är en del av de spåren. Men förutsättningen är inte nödvändig om det är en polisiär komplott, speciellt inte en säkerhetspolisiär komplott som man är ute efter. Då är det en icke nödvändig förutsättning. Det finns ju alltså då uppgifter om att bostaden på Västerlånggatan och paret Palme skulle ha varit övervakade tidigare. Och vi har då ett vittne här, han heter Henry Nyberg. Och han är en av dem som har berättat om tjeende på Västerlånggatan. Och kan du berätta det en gång till för oss här? Ja, jag jobbar på riksdagen och jag börjar 7 varje morgon. Och jag är nere vid Gamla stan. Jag åker från Fitt, jag åker ner till Gamla stan. Och går upp då Kåpbrinken. Det börjar på måndagen då. Och när jag kommer runt hörnan där på Västerlånggatan. Men nu ser inte Västerlånggatan ut likadant, så att säga. Det, om man går tillbaka 6 år, då såg det helt annorlunda ut där. Och det var prång, för de har bytt om massor med hus. Och när jag kommer runt hörnan där så... Ja, det var grått och regnet och diset var och så här gråkallt. Och när jag ville komma så fort som möjligt till riksdagen. Och när jag kommer runt hörnan där... 5-6 meter in så är det ett prång. Lamberts kappe, tror jag heter. Och där inne stod det 2 personer. Och jag går förbi och hajar till då när de står där inne. För det var en kille som var grönklädd och så var en med svart sån nappajacka, en liten kille. Och jag går förbi dem och när jag kommer bort en bit till, då är det på samma sida som där Lisbeth har sitt, alltså husingång då. Fast då ungefär 15 meter, 20 meter längre bort, så är en 3 trappsteg, en inbyggnad i huset. Och där stod också en kille då med ryggen till. Och när jag går förbi, jag tittar där och så går jag till jobbet då. Och sen då går jag hem, jag är, alltså då jobbar jag till 10:03. Så jag går hem vid 3-snåret och går tillbaka samma väg. Och då står den här grabben, den här långa pojken då, som står på trappsteg. Han står på mittersta trappstegen, så jag får titta upp på honom så här. Och ja, står han kvar, tänker jag då. Och sen går jag förbi neråt till det där Kåkbrinken då. Och när jag kommer dit ner då är vid Lamberts väskor, och står fortfarande de här 2 människorna kvar. Om de har stått där hela tiden, det vet jag inte. Men de har stått där, som jag tror, hela tiden. Ja. De här uppgifterna har du också då lämnat till polisen? Ja, ungefär i samma då när mordet skedde. Hela veckan upprepas det här, va? Mm. Och sen då när mordet kom, när jag kom hem då på fredag, så talade jag om det för frugan då. Och sen väckte hon mig då på lördag och talade om att Palme var död. Och sen då ungefär en 14 dagar efteråt, då kom det ut i tidningen att polisen sökte vittnen och sånt. Då började jag ringa, jag pratade med kamrater på jobbet och så. Då de tyckte jag skulle ringa då. Men om vi kan sammanfatta det här, så har polisen alltså fått dina uppgifter. Ja, de har fått dem. Ja. Men så på något sätt så upplever du att de inte tror på dig. Eller att det har kanske blivit något missförstånd. Det måste ha blivit något missförstånd. Jag förstår inte, för jag har ringt två gånger vad jag fattar. Jag första gången träffade en kvinnlig polis. Jag ringde till en till polisens nummer, alltså var jag kom i hus. Men jag kom troligtvis till en växel, och den har då kopplat mig vidare till någon. Och det var en kvinna, som en kvinnlig polis, som tog upp det här. Men vi kan inte ta alla detaljer här nu. Nu undrar jag, är inte säker på att Hans Ölvebro kommer ihåg just vittnet Henry Nyberg. Jo, Ölvebro har papper, men det bevisar något helt annat. Ja. Ja, jag vet mycket väl. Jag har ju aldrig träffat Nyberg själv. Nej. Men om vi kunde föra en kort diskussion här om vittnes trovärdighet. Hur ser ni på såna här saker? Vad vill du säga i det här sammanhanget? Han hävdar ju att han har sett en övervakning där. Då har ni förhört honom på olika sätt, och sen uppenbarligen inte fäster vi de här uppgifterna så mycket. Kan du förklara lite ert resonemang bakom detta? Ja, till att börja med så vill jag då beklaga att du som en allmänhet som ringer in och vill lämna uppgifter, kanske du inte upplever att du har blivit mottagen på ett vettigt sätt. Det beklagar jag. Men jag kan inte göra någonting åt det. Det viktigaste är ju att dina uppgifter ändå har kommit till utredningen. Och enligt de papper som jag nu har tagit med mig speciellt för det här tillfället, och jag själv tänker läsa dem, inte någon annan ska få titta på dem, så framgår det att du har pratat med polis vid fyra tillfällen och lämnat uppgifter. Man har alltså sen då utifrån dina uppgifter analyserat de här och tittat i Gamla stan, kan det här överensstämma med andra människor som vi vet vilka det är? Det finns ju många faktorer som spelar in här. För det första så är ju då Västerlånggatan ett Gamla stan överhuvudtaget, ett ställe där många turister kommer till. Det är ett stråk där många människor går. Det är ett sånt där ställe där man kanske träffas på kvällarna och dagarna också, när man ska göra någonting. Det finns ju små mysiga kaféer, det finns restauranger. Det finns många orsaker till varför många människor uppehåller sig här. Det finns också vissa tillhåll där det är speciellt mycket människor som är där av en helt annan orsak. De sysslar med en verksamhet som i och för sig de vill dölja för polisen, men det har ingenting med mordet på Olof Palme att göra. Det förekom, precis som du säger här, att Västerlånggatan såg helt annorlunda ut på den där tiden, eftersom det pågick ganska mycket renoveringsarbeten. Utifrån alla de här aspekterna så har man då gjort värderingar utifrån de uppgifter som kommer in till polisen. Och i ditt fall så har man alltså kunnat säga att de här tre männen som du har sett, de har man kunnat identifiera. Och de är alltså, de är där, va? Henry Nyberg, det är första gången du hör det? Ja, det är första gången, det har jag inte hört. Är du nöjd med den förklaringen? Ja, jag är nöjd med den, Nisovan. Borde inte Henry Nyberg som ett engagerat vittne fått reda på det här tidigare, Hans? Ja, då blir ju det här problemet kanske att man missuppfattar saker och ting, och därför är det bättre att man inte säger någonting till de som har tipsat om vad det är man har sett. Men det här är du helt nöjd med? Som ja, nu var faktiskt första gången att de har fått fram, de vet ju vilka det är tydligen nu. För det här är annars någonting som skulle ha bidragit till en föreställning om en övervakning, eller hur, Hans Ölvesson? Ja, det är ju därför också som man lägger ner så mycket arbete på att ta emot de här uppgifterna och verkligen analysera. Hade man inom vid det här analysarbetet kommit fram till att de här uppgifterna som du lämnar, att de tyder på en övervakning, så skulle man ha kastat sig över de här uppgifterna och försökt att jobba vidare på. Och då kanske det hade styrkt upp de här teserna om att det skulle varit en övervakning. Men vi har ju sagt att vi kan inte utesluta att det har varit det, men vi kan alltså inte finna några konkreta exempel som till 100% säger det. Fritz G. Pettersson, är det här någonting som övertygar dig som ju annars gärna har talat om sådana här konspirationer och övervakning? Och nej, inte speciellt, och jag är inte partikamrat med Olle Minell, vill jag säga. Jag är centerpartist sedan 1976. Men jag var på ett stort socialdemokratiskt möte den 2 och 3 december 1989 där bland annat ett stort antal ledande socialdemokrater var där, Lars Engqvist från Arbetet och Claes Eklund och Anna Hedborg. Men nu går vi inte in på sådana möten. Nej, okay. Nu svarar jag på frågan. Jag säger så här. Då ställer jag frågan. Vad betyder det för demokratin och yttrandefriheten i Sverige om mordet på Olof Palme inte kommer att lösas? Efter två dagar så svarade Harry Schein, som då var styrelseordförande i Sveriges Radio och TV, så här ordagrant. När det gäller mordet på Olof Palme så vill somliga att det glöms bort. Men Fritz Somliga har behov att glömma mordet. Somliga vill ha såret öppet. Några är ledsna. Men det finns kanske också samhällsbevarande krafter som inte vill ha mordet utrett. Vad tror du själv? Ja, men nu kan jag få prata utan att bli avbruten, Erik Fichtelius? Jag är väldigt ledsen. Det är faktiskt din före detta styrelseordförande som har sagt det här. Han sa sig så här då. Det finns kanske också samhällsbevarande krafter som inte vill ha... Man skulle få säga vad man vill. Är det censur i Sveriges Radio även nu? Nej, men Fritz, du det finns kanske också samhällsbevarande fråga. Krafter som inte vill ha mordet utrett. Men nu måste man vara realistisk. Frågan kommer inte att lösas. Jag har sedan dess haft kontakt med Harry Schein. Han säger, Fritz, hur ni än kommer att jobba med det här så kommer frågan inte att lösas. För det finns samhällsbevarande krafter som kommer att se till att det här mordet inte löses. Och ni kan ju ringa Harry Schein som var god vän med. Men vi vill inte veta vad Harry Schein tycker. Vi vill veta vad du tycker. Ja, och det är väl väldigt viktigt. Ja. Han var inte precis vem som helst. Vad tror du? Jag tror att det är en konspiration. Vad för slags konspiration? Ja, en konspiration där alltså medlemmar av Stockholmspolisen och Säkerhetspolisen är inblandade i detta. Trots allt det du har hört nu. Det är jag helt övertygad om. Och jag har dessutom gjort polisanmälningar mot polisen som man har helt negligerat. Och mot polisen närstående. En polisanmälan 1988 mot T och P. Och en annan polisanmälan. Och de ligger hos Hans Ölvebro. Jag var på Hans Ölvebro den 10 februari 1992. Och Hans Ölvebro har lovat att titta på dem där och se om man kan komma vidare med dem. Och se om det kan väckas åtal mot dem. Men det är man fruktansvärt rädd för. Men vad är det för grund? Vad är det som gör det? Ja, det var det för grund. Alltså, då kommer vi in på motivbilderna. Alltså, vi har när, var, hur, vem och varför. Och jag tycker vi kan nöja oss med att försöka svara på frågan vem. Det är faktiskt det som är titeln på programmet ikväll. Vem mördade Olof Palme? Och det är den frågan jag tycker allmänheten borde få ett svar på. Och jag har gjort två stycken polisanmälningar. Hans Ölvebro vet vilka det är. Och det är alltså mot T och P och det är mot Sigge och Bosse. Så mycket kan jag säga. Säger jag deras namn, då kommer det att kosta mig 300 000 kronor. Och det har jag inte råd med. Hans Ölvebro, vad gör ni åt den här anmälan? Från Fritz G. Pettersson. Ja, de här anmälningarna omfattar ju de poliser som Olle Minell har pratat om redan. Men vad jag har bett, eller sagt till Fritz Pettersson när han var uppe och pratade med mig, det var att, ja, okej, jag ska dra det här igen för den som har att bestämma om ett åtal. Om man kan åtala med dem på de grunder med de uppgifter som har kommit fram i utredningen. Jag som fattar beslut om åtal. Claes Borgström. Jag vill haka på den här uppgiften från Henry Nyberg om de här tre personerna och som nu Ölvebro säger att man har identifierat de tre. Då undrar jag, är det någonting kände Arne Liljeros till de här tre personerna under målet mot Christer Pettersson? Arne Liljeros alltså var Pettersson. Han var försvarare. Han och Lars Ekman var försvarare för Pettersson. Vet du eller Anders Elin något om det? Jag kan bara berätta hur det hela gick till. Ja. Vi sa till båda advokaterna att ni får komma och läsa det ni vill. Och vi har också sagt att det som kan vara intressant, det är ju vissa bitar här. Ja. Och de har också tagit del av en del material. Alltså bakgrunden till frågan är ju den att försvararna för Pettersson ville föra bevisning om att Olof Palme var övervakad den dagen han blev mördad. Och om det är så att de kände till, de hade ju ett bevistema som gick ut på det, va? Eller hur, Anders, du kommer ihåg det? Ja, och om det har ett intresse därför, tycker jag, att om de har tagit del av de här uppgifterna från Nyberg och sedan själva avstått från att föra den biten vidare. Få titta på allt som polisen hade. Och jag vet att vi anordnade särskilda, ska vi säga, föredragningar, har jag för mig, för att han skulle så att säga kunna introduceras i hela materialet. Och under hela den tid som han var verksam och som Pettersson var häktad, så gjorde han, så vitt jag vet, framställningar till Örebro och hans folk vad det var han ville titta på. Och var det så att han ville leda det här i bevis på något sätt, så utgår jag ifrån att han har fått ta del av det material som gällde just det här avsnittet vid övervakningen i Gamla stan, för det har gjort särskilda utredningar om det. Här har vi i alla fall fått insyn i en detalj i hur uppgifter har kollats upp. En av våra inbjudna gäster är Maj Wechselmann, författare och filmare som för några år sedan i Köpenhamn satt upp en pjäs om Palmemordet. Och Maj, jag skulle vilja fråga dig i bredare termer, hur tror du att det här har gått till och vad är din föreställning, teori om motiv och vad som har hänt? Ja, hur det har gått till, det kan jag inte svara på, jag var inte där. Men däremot så har jag talat mycket med olika vittnen. Jag frågade dem om saker som de påstår att de inte, alltså vittnen som fanns på plats mot kvällen, som de påstod på den dåvarande tidpunkt inte har blivit hörd om, som jag tyckte var intressant att de inte hade blivit hörd om. Till exempel hur de uppfattade skottet, därför att jag har provskjutit med en Smith & Wesson. Det är inte så svårt. När man har filmat så har man tillgång till experter som kan göra sånt för en. Det skedde på ett skjutfält på Järfälla med en icke-ljuddämpad Smith & Wesson, så som den är beskriven bland annat Anders Delborn, ett av huvudvittnen. Och jag hade med mig en dam i samma ålder som Lisbeth Palme, och jag var själv på ett avstånd av den här pistolen som var ungefär. Men varför är det viktigt, man? Jo, därför att Lisbeth Palme påstår ju att hon har hört två små påsksmällar, ett begänningsström som var 20 meter från platsen. Han påstår också att det här var påsksmällar. Anna Hage, som sitter närmast mordet, har god översikt över platsen. Hon påstår att hon inte har hört någonting alls. Karin Johansson likadant. Och då frågar man sig hur det går till när vi då 45 minuter efter att vi hade varit med om den här provskjutningen hade ont i öronen. Men vilka slutsatser drar de där? Ja, att det är underligt att man inte har hört folk, att man inte har hört hur vittnen om det här. Sedan tycker jag det är desto intressant och orimligare, kan jag också säga, att ett vittne som Stig Engström överhuvudtaget inte är med vid rekonstruktionen. Han snubblar efter 20 sekunder efter mordet ungefär på den döende Olof Palme. Men nu kritiserar du alltså utredningen. Jag undrar vad du har kommit till för slutsatser själv. Ja, i det här läget så tycker jag faktiskt, när jag hör Anders Helins och Örebros första, det tycker jag var oerhört intressant att höra er på den punkten, då tycker jag faktiskt, när blir det dags att utreda Hans Holmér? Jag menar, om Hans Holmér under den tid där han utredde det här mordet hade omgivit sig med livvakter som var medlem av KPMLR, så är jag säker på att inte Hans Örebro hade höjt på ögonbrynen, åtminstone. Vad menar du ska utredas eller Hans Holmér? Menar du att han har mördat eller varit med om att mörda Olof Palme, eller försöker han skydda mördaren? Jag tycker att hans utredning har så spektakulära, orimliga att det är så orimliga saker han har företagit sig, medan han har underlåtit saker som är helt enkelt självklart att man borde ha undersökt. Men vilka slutsatser drar du av detta? Ja, att när man då inte ens kan få reda på var han faktiskt befann sig mot natten, då tycker jag att han som mer också borde vara i det här. Liksom man står med en utredning som juristkommissionen fullständigt dömer ut, som Claes Seime åklagar sig är den sämsta polisutredningen som han någonsin har sett. Jo, just det, men det har ju presenterats i olika kommissioner och så. Jag undrar, vart vill du komma? Vad menar du med dina slutsatser? Ja, jag menar att Hans Holmérs val av livvakter till exempel är ytterst olämpligt. Jo, just det, men... Ja, jag menar att han har liksom kastat bröd och skådespel för folk, och han har inte gett dem någonting substantiellt. Han har inte gjort något substantiellt i det här. Och han har kallat det vittnen som jag tycker borde vara mest intressanta i det här. Han kallar för elefant och otrovärdig och så vidare och så vidare. Men du svarar inte på våra frågor riktigt. Vad har du själv för slutsatser? Du har en massa kritik. Den kritiken är till stora delar redan känd. Men vart vill du själv komma? Vad har du själv för uppfattning om? Ja, men det hör du ju. Du hör ju vad jag säger. Jag tycker att han som mår mer i likhet med en massa andra bör utredas. Men vad leder det fram till? Det kan väl inte jag svara. Du tror att jag har svar på förhand. Har jag väl lika lite som du. Men varje gång man ställer frågor så gör man utifrån en föreställning om någonting, vad det ska leda till. Vad betyder det, vad har det för betydelse? Jag tror det har i hög grad betydelse med hänsyn till det spår som hela tiden kommer upp här. Hur då? Ja, det är ju samma personer som han engagerar som livvakter som misstänks i olika omgångar här. Är det du säger då att Hans och Mer på något sätt skulle vara inblandad i mordet? Nej, jag tycker han bör utredas. I vilket avseende då? Ja, ja okej. I samma mån som han har utrett då polis. De här poliserna tycker jag att Hans och Mer ska utredas. I mordutredningen? Ja. Vad säger Hans Ölvebro om detta? Ja, vissa bitar har vi ju kontrollerat eftersom det har kommit sådana här påståenden tidigare att han skulle ha varit på Sveavägen den här kvällen. Och därav så har vi gjort vissa kontroller på hans vistelse uppe på ett hotell i Borlänge. Och de har visat att han har bott där. Och eftersom den här chauffören som först då blir intervjuad av en journalist och då påstår det här när han sen blir hörd av oss. Det var inte så svårt att knäcka den anonyma källan nämligen. Så backar han fullständigt på det här. Han säger att han har inte ens sagt så här. Sven Anér, författare, en av privatspanarna, har engagerat sig just i Holmers vistelse under mordnatten. Och Sven, vad är det du hävdar? Jag hävdar att Hans Holmer övernattade inte natten mellan den 28 februari och 1 mars 1986 på Scandic Hotel i Borlänge. Att han inte har övernattat bekräftas för mig av receptionschefen på Scandic Hotel den 27 maj 1988 och för reportern Lasse Eriksson på Dala-Demokraten som skriver detta den 2 juni. I detta sammanhang har Ölvebro lagt fram tre stycken påstådda hotelldokument som ska hetas visa att Holmer har övernattat på Scandic Hotel i Borlänge. Dessa dokument är manipulerade. Fortfarande, ännu idag, säger Scandic Hotel i Borlänge inte annat än att Holmer övernattade inte på Scandic Hotel i Borlänge. Och vad leder detta då? Ja, det ska jag berätta för dig. Det leder till A. Att det är mycket allvarligt om en spaningsledare ljuger beträffande natten då det mord begås som han ska sättas att utreda. B. Är det naturligtvis 10 gånger allvarligare att den sittande utredningsledaren i förbindelse med riksåklagarämbetet förfalskar 3 dokument som ska visa var Hans Holmer befann sig under natten. Varför skulle Hans Holmer ljuga om det här? Erik, du återkommer alltid med dessa varför-frågor. Jag sitter väl inte inne med den totala kunskapen. Men i vilket sammanhang vill du sätta in dina uppgifter eller påståenden om att... Är det inte tillräckligt intressant att en självutnämnd mordutredare ljuger beträffande vad han har gjort under mordnatten och att de som nu är satta att efterträda den sparkade spaningsledaren ljuger beträffande detta hotellalibi? Det är ju något så skakande fruktansvärt. Nu är det så, Sven, att du är inte den enda journalisten som har försökt utreda den här hotellnatten i Borlänge. Vi har bland annat en tidigare ekomedarbetare som har utrett det. Du sätter ord i munnen på folk på Scandic Hotel som inte stämmer enligt våra journalistiska granskningar av det hela. Receptionschefen nämnde du, skulle påstå fortfarande att det är si eller så. Den kvinna som befann sig i receptionen på morgonen där, hon har via andra källor som vi har gett andra upplysningar. Det är alltså inte så 100% säkert det du påstår. Det finns andra journalister som vi också litar på som har försökt utreda detta för oss, ställt frågor, var inne och tittat. Och du är alltså inte, du kommer ut med påståenden och då är det också rimligt att du har någon slags grund för dem, tycker man journalistiskt, när du slänger ut de här 2-3 gånger i veckan. Räcker det inte att som grund ha ett odementerat yttrande i den stora lokaltidningen Dala-Demokraten? Är inte det en ganska bra grund det? Den är aldrig dementerad. Men då är det alltså intressant, Sven, att komma fram till varför du tycker att det här är intressant. Det är faktiskt en rimlig fråga. Ja. Det är inte helt klarlagda påståenden du gör, men du gör dem och då vill vi veta varför engagerar du dig i var hon mer fanns på mordnatten? Jag engagerar mig huvudsakligen därför att Hans Holmer att Hans Ölvebro har falskeligen påstått att Hans Holmér har övernattat på Scandic Hotel i Borlänge. Räcker inte det som grund? Vi ska låta Hans Ölvebro svara på det. Då undrar jag så här, varför tror du att Hans Ölvebro ljuger och bluffar på den punkten då? Erik, nu är du tillbaka med dessa varför-frågor. Ja, hur ska jag kunna svara på dina varför-frågor? Varför Hans Ölvebro gör detta vet jag inte. Hans Ölvebro, vad svarar du? Varför gör du så här? Om du gör så här. Jag har ju inte gjort någonting falskeligen. Däremot så har vi tagit fram uppgifter från det här hotellet som vi också har visat för Sven Anér. Tre papper, de här normala som man får eller skriver när man kommer till hotellet. Man skriver in var man bor och vad man heter. Man får en räkning och så betalar man då med ett sånt här kontokort, vilket är ganska vanligt. De här tre arkiverade papperna har vi tagit från det här hotellet. Utifrån vad den här personen, när han påstod att han hade kört Holmér på Sveavägen. Det var skäl för oss då att göra en åtgärd i samråd med åklagaren. Menar du att det är bevisat att Hans Holmér bodde på det här hotellet på natten? Ja, för oss finns det ingen anledning att gå vidare på det. Han säger nu, Sven här, att ni har förfalskat handlingar. Ja, det är vad Sven påstår, men jag har då inte förfalskat någon handling. Sven, varför skulle Ölvebro och kompani förfalska handlingar? Nu kommer de där varför-frågan igen. Ja, men det är jag bara, ja, det är viktigt. Jag bara konstaterar. Man måste dra någon slutsats. Ja, vänta lite här. Hotellräkningen visar incheckning och utcheckning den 28 februari. Hotellräkningen nämner ingenting om att Holmér skulle ha checkat ut den 1 mars. Vidare har jag hos kriminaltekniska laboratoriet begärt undersökning av den så kallade Eurocard-slippen som figurerar. SKL kan icke konstatera att det är den påstådda receptionisten som har skrivit det. Hans Ölvebro. Nej, och det är skälet att de har för lite jämförelsematerial. Om du ville så skulle du ge mig ett bättre jämförelsematerial, Hans, men det vet du mycket väl att det har du nekat. Ja, men eftersom jag inte finner något skäl till att gå vidare på här, så kan jag alltså inte vidta en åtgärd att gå till riksåklagaren och be att vi får göra ett beslag på det här hotellet. Jag kan alltså inte göra det. Nej, du säger det. Då säger jag att det här är ett ärende för den opartiska medborgarkommission som måste tillsättas i denna affär. Men Sven, varför får man inte fråga varför av dig? Alla journalister måste ju ställa sig frågan varför hela tiden. Men i vissa lägen så svarar du inte på frågan varför. Stopp ett tag. Vår uppgift är som professionella journalister, professionella nyhetsjournalister som jag är, lika väl som du och Erik och Lars. Vi rapporterar det vi ser. Är det en objektiv nyhetsjournalistik att hela tiden blanda in en teori i förlängningen? Det ser inte jag som objektiv men journalistik. Men vi måste väl alltid också som journalister göra någon slags viss rimlighetsbedömning i det vi håller på med. Ja, och den har jag gjort därför att jag har granskat dokumenten och de tål inte denna granskning. Claes Borgström. Jag måste fråga dig, Sven, du vill inte svara på varför-frågan, men jag tolkar i alla fall din envetna att du håller fast vid det här med Holmérs uppehållsort. Jag tolkar det så får du väl säga att jag tolkar dig fel då. Men jag tolkar det så att du anser att det är viktigt att konstatera om Hans Holmér har alibi för mordnatten. Och om det är en riktig tolkning, då kan man ju inte låta bli att ställa följdfrågan. Hur kommer det att det är viktigt? För du blir exempelvis inte om jag har alibi eller inte, det vet jag att du är ointresserad av. Hur kommer det sig att det kan vara viktigt att Hans Holmér har alibi för mordnatten? Okej. Nu sägs det alltid om oss att vi spekulerar, vi kommer med teorier. Då måste jag ju komma med en spekulativ teori, nämligen att Hans Holmér kan naturligtvis ha befunnit sig i Stockholm. Jag säger kan ha befunnit sig. Jag vet inte. Jag befann mig ute i Uppland. Hans Holmér hävdar själv att han var på det hotellet. Hans Holmér har inte velat vara med i det här programmet, så vi kan inte höra vad han säger. Vi kan inte heller höra honom, så att säga, svara på Maj Wechselmans begäran om att han skulle höras eller granskas i undersökningen här. En kort sak till då, Sven. Det är nämligen så att kommissarie Gilbert Nyberg säger att Hans Holmérs samtal som påstås ha kommit från Borlänge inte kom förrän efter 8:30, medan chefen där, Kurt Nilsson, säger att samtalet kom tidigast 9:30. Är inte det någonting att ta hänsyn till? Anders Helin. Jag är ju i den situationen att jag sitter inne med facit när det gäller Holmérs vistelse i Borlänge. Sven Anér har inte fått ta del av alla uppgifter som polisen har på den punkten. Och skälet till det är väl mest kanske att vi har velat undvika att ställa till ytterligare obehag för hans sagesman, eller sageskvinna den här gången. När Sven Anér kommer till hotellet i Borlänge så får han tala med en kvinna i receptionen och ber då på ungefär det sätt som han gör nu att få reda på om Hans var med där var den här speciella natten. Tyvärr så gör den här kvinnan inte det hon kanske borde göra, eller säger det hon borde säga, nämligen att vi lämnar inte ut några uppgifter om våra gäster. Utan hon försvinner ifrån receptionen, är borta ett tag, och så kommer hon tillbaka och säger att nej, han var inte där. Sven Anér har blivit vilseledd på den punkten. Sen vi lyssna på, du ska få svara sen Sven. Mm. Sen har vi hört henne senare i samband med att man är tvungen att göra den här ytterligare kontrollen. Och då lämnar hon den här förklaringen. Hon har alltså inte undersökt om han var där eller inte. Hon har gett Sven Anér ett svar som hon kanske inte borde ha gett. Hon har fått lida väldigt mycket för det efteråt. Främst på grund av Sven Anérs åtgärd. Sven Anér. Det var inte alls så det gick till Anders Helin, utan det gick till så att jag vänligt och hyggligt frågade henne som journalist, bodde Hans Holmér på hotellet? Hon svarade då, det kan jag tyvärr inte säga dig, men ring mig imorgon. Jag ringde dagen därpå. Då säger hon, jag har varit inne i arkivet och kollat, där finns varken anmälningsblankett eller eurocardslip eller hotellräkning. Menar du att det här är någon slags felaktig journalistik jag har bedrivit? Anders. Jag försöker bara förklara varför du, att hon har lämnat dig de här uppgifterna, men hon har inte kontrollerat det. Och det är allting annat tyder på att han var där. Och för övrigt så är det tämligen intressant vad han var där. Ja. Därmed lämnar vi diskussionen om var Hans Holmér befann sig på mordnatten. En person som gjorde observationer på mordnatten och som också har skrivit bok om detta och utvecklat en del teori kring detta, det är den numera pensionerade tv-producenten Lars Krantz. Lars är med oss på telefon ifrån Västsverige. Vad var det du såg, Lars Krantz? Jag såg 7-8 minuter efter mordet en man stiga på en buss på Birger Jarlsgatan. Och några dagar senare kunde jag identifiera honom som polismannen Thomas Pils. Jag säger namnet därför att jag har betalat 100 000 kronor till Thomas Pils och Leif Tell för att få tala om vad de heter. Det är inte vår avsikt här att namnge några personer, och det finns alltså ingenting bevisat kring dem, för att påpeka, och du får ta ansvar för dina egna yttranden. Jag påstår att de heter detta, ingenting annat. Vad drar du för slutsatser vidare av detta då? Jag drar inga slutsatser av detta annat än man har påstått att jag har dragit slutsatsen att de har med mordet att göra, men det har jag aldrig påstått. Jag har däremot kommit fram till så småningom att de agerar villospår, båda två, och det är inte bara de. Och där verkar, där samverkar ännu idag journalister och privatspanare med utredningen att odla dessa villospår. Vad skulle det vara för villospår? De har inte mördat Palme. Det är villospår. Vem har mördat Palme? Ja, det kan jag också tala om. Men det var... Ja, men gör det då, så får vi höra det. Jaha. Men jag ska gärna göra det. Men då måste jag först ta upp några. Jag måste belysa hur villospåren har odlats. Nej, men vi behöver ju inte villospåren om det är så att du vet vem som har mördat Olof Palme. Då kan vi börja med det. Jag ska inte gå i den fällan. Därför att om jag säger rent ut vem jag tror har mördat Palme, så är saken därmed klar. Jag är galen eller någonting sånt där. Man kan aldrig... Det är fullständigt idiotiskt att fråga på det sättet. Låt mig säga några saker. Nej, men folk vill ju nu, lyssnarna vill veta vem du anser att han mördat, ja, Olof Palme. De kan gärna få veta det. Men då vill jag först tala om hur Christer Pettersson har fungerat som ett villospår. Kan jag få göra det? Ja, kort nu då. Men försök koncentrera dig, Lars. Jag ska försöka koncentrera mig. Fantombilden publiceras den 6 mars. 6 dagar efter, eller 7 dagar efter mordet. Den bilden har Christer Petterssons näsa, mun och ögonbryn. Det är viktigt att komma ihåg. Den 9 april så får polisen in två tips om Christer Pettersson, att han är lik fantombilden. Dessa högprioriteras av kommissarie Irvell. Siffra 3, och högprioritering innebär, det framgår av Edelman-kommissionen, att Palmegruppen bibehåller högprioriteringen. Solveig Riberdahl blir åklagare den 20 maj. Då har man ännu inte gjort någonting åt detta högprioriterade, dessa heta. Ja, det är din kritik mot utredningen, men vad är din slutsats då, Lars Krantz? Mordutredarna far sedan den 26 maj ut till Rotebro och hör Christer Pettersson i en bil. Då säger han att han har varit inne i stan på mordnatten och varit hos Sigge Cedergren på Oxen. Och sen har han åkt hem till Rotebro, och då säger man, jaha, tack så mycket, och så åker man hem. Därefter har Lisbeth Palme blivit underrättad om att en person i en norrförort som tidigare har begått våldsbrott är intressant. Hon har fått se 600 bilder av personer, men ingen enda på Christer Pettersson. Den 14 december 1988, 2,5 år senare, grips Christer Pettersson. Efteråt så pekar hon ut honom på en konfrontationsvideo. Vad har hänt emellan den 26 maj 1986 och den 14 december 1988 som gjorde att Christer Pettersson blev intressant? Det skulle jag vilja veta av Anders Helin. Men innan vi går vidare nu då, Lars Krantz, så hävdar du alltså att du ändå har en färdig teori om hur det här har gått till och vem som har gjort vad? En färdig teori? Jag har ingen färdig teori. Jag har slutsatser som jag kan dra av att jag under 6 år har hållit på och analyserat det material som finns. Och jag har koncentrerat mig på motplatsen, inte på Borlänge eller Gamla stan. På motplatsen och de 6 minuterna som kan vara intressanta. Ja, men vart kommer du då i dina slutsatser? Det är ju ändå det viktigaste. Jag vill ha mina slutsatser omedelbart. Du ska få dem. Mm. Men du måste ge mig lite tid. Vi kan ju fråga sen Jag har alltså inte fått något svar på det här med Christer Pettersson. Anders Helin gör en sakframställning där han säger att Christer Pettersson... Snälla Lars, vi kan inte gå igenom hela den här utredningen. Vi har inte tid med det. Men du har ju helt klart lanserat en att du har en uppfattning. Ja, kan du inte berätta? Jag har också hållit med sagt att han har en uppfattning om vem som sköt. Ja, men jag måste tala om hur han säger och hur jag säger att detta inte är styrkt. Säger, jag måste få göra detta. Annars så får inte svenska folket veta vad det är. Tror du att det är någon form av konspiration, Lars Krantz? Vadå? Är det någon form av konspiration, det här mordet? Vad som ligger bakom, det får man utreda när man har vederbörande i förhör. Jag vet inte vad som rör sig i deras huvuden. Är det jag riktigt? Vet vilka som är inblandade, eller med största sannolikhet är inblandade, och hur de har betett sig. Är det riktigt? Och hur Palme är skjuten. Är det riktigt att du anser att det är ett familjedrama? Det kan man säga, ja. Det kan man säga. Och vad har du för underlag för det? Ja, det får jag ju inte lov att berätta. Det är rent praktiskt material, bevis, observationer på mordplatsen. Jag får inte lov att tala om vad Anders Helin säger i sin sakanställning och vad jag har för invändningar mot den. Men finns det någonting som du menar rent konkret praktiskt skulle tyda på att detta är ett familjedrama? Ja, det skulle jag kunna berätta, men jag får ju inte det. Ja, men du har alltså invändningar mot Anders Helin och hans sakframställning. Vi har svårt att komma fram till på vilket sätt det styrker att det är ett familjedrama. Du måste väl ha något underlag för det i så fall, om du nu påstår det. Ja, naturligtvis. Ja, vad är det för underlag för det då? Ja, men jag får ju inte lov att berätta det. Då varsågod och berätta det nu. Och då måste jag börja med Anders Helins sakframställning. För det är ju den torftigaste sakframställning som någonsin har förekommit. Jag måste börja med men den. Men man kan ju ha kritik mot hans... Jag kommer sida med en sakframställning som är man kan ju ha en kritik. Man kan ju ha en kritik mot hans sakframställning, men det är ju en sak. Du måste väl ha något, kan du på något sätt försöka belägga varför du tror att det är ett familjedrama? Ja, det kan jag genom att konkret tala om vad det är jag har kommit fram till. Men jag får inte lov att göra det. Tala om vad du har kommit fram till nu. Jag har kommit fram till att uppgiften att en man står vid Dekorimas fönster är riktig. Att han går fram och skjuter Palme i ryggen är felaktig. Ha, okay. Jag har kommit fram till att han går fram och lägger sin högra hand på Palmes vänstra axel. Jag har kommit fram till att Palme då vänder sig om. Jag har kommit fram till att de står alltså öga mot öga, och denne man, han skjuter med en startpistol av märket Arminus och nummer 381434. Han skjuter med denna mot Palmes bröst, två skott. Vid andra skottet faller Palme ner. Sedan springer, lommar han iväg, och han lommar inte alls upp för Tunnelgatan, utan han springer Lundmakaregatan norrut. Vem är det som skjuter då? Men jag måste fortsätta honom en lite till först. För det har att göra med vem han är. För det är också intressant vem han är som spelar mördare. Han skjuter alltså med en pluggad startpistol som ger två rökpuffar. Är Olof Palme alltså inte död? Jo då. Han är skjuten i ryggen. Han är inte skjuten i bröstet. På ett avstånd av 10-30 centimeter. Men den här mannen som springer Luntmakaregatan in, han blir påträffad av Sigge Cedergren som ser honom och tror sig se artisten Ted Gärdestad, som visar sig sen ha alibi. Men då frågar jag mig, vem är det då? Det måste vara någon som är väldigt lik Ted Gärdestad. Och då råkar det vara så att Palmes äldste son Joakim Palme är påfallande lik Ted Gärdestad. Joakim Palme är inte hörd i denna utredning. Det finns anteckningar från samtal med honom. Menar du att han borde höras? Ja, naturligtvis. Ja, så din slutsats, hur vet du allt detta då, att detta skulle vara ett familjedrama? Och du har belägg för det? Jag har. Han är skjuten på ett avstånd av 10-30 centimeter i ryggen. Och där finns bara en person, och det är Lisbeth Palme. Och han är skjuten med en kula som inte går ut genom bröstet, för det finns inget utgångshål. Det finns inget stort krater i bröstet, som det har påståtts. Den existerar inte. Så att han är skjuten Milan... med en kula som inte går ut genom kroppen. Så att Milan Valverius, som har suttit här med oss hela kvällen, han är också en stor konspiratör och har medverkat i att sopa allt detta under mattan. Han har inte sagt detta. Vi ska höra här. Han har inte sagt vi ska höra med honom här. Han har en mikrofon just nu. Mm. Ja, jag kan bara bekräfta att vi hittade en ingångsöppning och en utgångsöppning. Vi har fotograferat, fotografier finns till förfogande hos polisen. Vad säger Hans Ölvebro om Lars Krantz något fantastiska påståenden här då? Jag tror inte det är sant. Bara rakt upp och ner på det sättet. Ja. Anders Elin. Ja, jag har lite svårt att hänga med i svängarna här idag, men jag tror heller inte att det här är sant, för det finns ingenting som pekar på det här i utredningen alltså. Ska vi nöja oss med det konstaterandet, och tack Lars Krantz att du ville berätta något om du tror. Vi har ändå konstaterat något belägg i utredningen för det Lars Krantz påstår har inte gått att hitta. Nu är det många lyssnare som har ringt oss. Vi har ytterligare en del gäster i studion som vi ska vända oss till så småningom. Men den första lyssnaren vi ska tala med nu är Ulf Heldius, som har en fråga till Hans Ölvebro. Varsågod och ställ den, Ulf. Ja, hejsan. Hej. Hej Ulf. Jag... ifrågasätter inte din skicklighet om att utreda mord och så vidare, men jag undrar om någon utländsk polisorganisation eller utländska poliser har varit med vid något mer tillfälle än de här rent tekniska sakerna, eller om ni tänker att ta hjälp av utländsk polis för att lösa mordet på Olof Palme, som jag tycker är Jag tycker att det är viktigt för svenska folket att få löst det här mordet. Ja, det tycker jag också. Menar du att som sakkunnig då, är det det du menar? Just det. Ja, det har väl funnits tillfällen när vi har utnyttjat utländsk polis genom det vanliga Interpol-samarbete som vi har. Det är ju så att vi svenska poliser får inte åka till andra länder och vidta åtgärder, utan det är varje gång som vi har gjort en åtgärd utomlands så har det skett genom utländsk polis. Jo, men kan ni ta hit utländsk polis för att hjälpa er att på plats utreda det här? Ja, i vilket avseende menar du då? Nej, rent allmänt. Ni har ju mycket frågor som ni ställer er som ni själva kanske inte kan svara på, utan det finns andra människor som har andra. De skulle alltså överta våra arbetsuppgifter menar du, eller? Nej, de kunde göra det parallellt med er i så fall. Ja, du måste precisera dig lite mer på vilket sätt vi skulle utnyttja den här kunskapen som eventuellt andra polismyndigheter har. Ja. Det finns ju ingen mening att ta hit en människa som kommer från ett land som inte pratar svenska och så ska de sitta och då måste vi översätta allt material och liknande. Det är ganska orimligt. Det måste vara en speciell arbetsuppgift som de så pass ska göra. Typ att de kanske är experter på något särskilt. Jag kan inte hitta någonting idag, men det är möjligt inom vapenbiten att genom Åke Åbrink kan säga att det finns en expert i USA som kan mer än vad jag kan, och då är klart att vi ska utnyttja honom. Var det ungefär det du efterlyste, Ulf? Ja. Okej, tack för att du ringde. Claes Melbourne har också en fråga. Ja, det är ju så att ni har talat mycket om polisspåret och eventuella högerextrema organisationer som skulle ha gått det här mordet. Men jag undrar om det finns nu något aktivt spår som gäller vänsterextremistiska organisationer. Till exempel just KPLMR talar åtminstone internt om att störta den svenska demokratin och liknande dåd. Hans Ulfblom. Ja, vi har tips som gäller alla möjliga politiska schatteringar. Det gäller även demokratiska sammanslutningar som det riktas tips emot. Var det du undrade över? Ja, det var det. Men det är alltså finns inget särskilt intressant spår då, alltså inom mot vänsterextrema organisationer. Nej, det finns inte något mer som pekar åt det hållet än vad det finns till exempel i polisspåret. Har du någon egen teori, Claes? Nej, det har jag inte. Tack för att du ringde. Mm. Hej, Ruben Andersson. Välkommen till programmet. Ja, jag befinner här. Ja, varsågod och ställ din fråga. Ja, det är ju många som undrar över det här. Och bland annat så har ju Holmér sagt att han vet ju hur det ligger till, men han har ju inte talat om det. Han har inte fått det. Då är frågan den, vem har förbjudit honom det, eller vad är det som gör att inte han har fått göra detta? Om man nu vet mer än han har sagt. Anders Helin eller Hans Ulfblom? Ingen har ju förbjudit honom någonting. Det står ju honom fritt vilken dag som helst och kommer att tala om allt det han vet. Det är väl i själva verket så att Holmér har presenterat uppgifter om vad han tror i flera av de rättegångar som pågår. Som jag vet att Claes Borgström också har följt. Ja, visst är det så. Det är faktiskt så. Jo, men det är många som säger att han vet mer, men han får inte säga. Vi ska höra vad Claes säger först, Ruben. Ja. Han har sagt så i buggningsrättegången. Så har han konkret berättat om hur han menar att mordet har gått till. Precis vilka som ligger bakom och så vidare. Va? Så att han är inte alls, har ingen munkavle på sig, utan han har presenterat sin teori. Och den känner ju dessutom spaningsledningen till. Va? Men den har inte så vidare bärkraft helt enkelt. Men jag kan väl kanske hålla med här, Ruben, om en sak. Om vi, det finns ett glapp, i alla fall enligt Holmér, mellan den nya utredningen och den gamla utredningen, och han har kritiserat er för att ni inte har suttit ner och diskuterat med honom om detta med PKK-spåret och så. Finns det enligt din mening något glapp här fortfarande? Jag vet att du var och lyssnade på, tror jag, slutpläderingen i målet. Vet du allting som du borde veta vad gäller PKK-spåret? Ja, det vet man ju inte. Men Vi har i alla fall gjort vad vi har försökt att göra vad vi kan för att få den information som Holmer och andra som jobbar med den här biten hade. Bland annat så har ju Holmer träffat vissa personer i spaningsledningen eller åklagarledningen och där fått berätta vad det är ytterligare som han vill tillföra förutom det som finns dokumenterat i utredningen. Det kan vi ju själva se vad som står där, men om han har ytterligare information, och han vid det tillfället så lämnar han en del uppgifter, visserligen fanns de ju dokumenterade redan, men det var en sak som han tyckte var viktig att berätta och den tog vi åt oss. Men du tror inte att det finns något glapp mellan er och honom längre? Jag misstänker att vi skulle komma in på sådana diskussioner om att han fortfarande tror på det här och vi har gjort en annan analys, och det är den diskussionen så fall som kommer in. Men vi vet ju var han står. Är du nöjd med det svaret, Ruben? Ja, jag bara undrar när det gäller här. Byttes varenda en ut eller var det bara en del som byttes ut när den ena kommit in efterföljde den andra? Jag har inte tänkt mig så där jättemycket i svängarna. Hans Ulvero. Är det klara utan om det är från början om man säger så? Ja, det är inte så lätt och kortfattat att berätta om det här, men från början under det första året så var det ganska många poliser som jobbade. Jag har ingen direkt siffra, men jag tror att man var uppe på 300 polismän. Sen blev då Holmer utbytt, eller han tog avsked, och riksåklagaren blev då utsänd till förundersökningsledare, och rikspolisstyrelsen skulle då tillhandahålla de polisresurser som behövdes. Under 1987 så var det fortfarande då uppemot 100 polismän säkert som jobbade med den här utredningen. När jag sen då blev utsedd som chef den 1 mars 88, då slog vi ihop alla de här enheterna som jobbade med utredningen och vi bildade en enda grupp på 40 polismän som då hade ett nära samarbete med åklagarna, och vi la upp en planering hur vi skulle gå tillväga, och den har vi då följt. Inte till 100% eftersom det kan ändras efterhand, men vi har i alla fall haft inriktningen att vi skulle göra vissa saker och de har vi slut för. Tack för att du ringde. Jag ger ordet till Börje Ensander som har en fråga om belöningen. Varsågod Börje. Är jag med? Ja, varsågod. Ja, det gäller då, jag tackar för ett bra program för första. Tack. Det var först frågan om den här gottgörelsen till en uppgiftslämmare på, som snabbt steg till 50 miljoner kronor vill jag minnas. Den beloppet står väl kvar. Men när det inte har givit resultat, varför klämmer man inte till med en fruktansvärt högre summa, låt oss säga 500 miljoner kronor, om man verkligen vill få fram en sån uppgift som leder till att lösa problemet, mördaren och den eventuella konspirationen som kan finnas? Är det mer än tre som många anser, mer än tre inblandade, då borde det finnas sådana skäl att en högt belopp skulle leda till en lösning snabbt. Det är det första. Sen vill jag också säga så här, finns det kännedom om möjligheten att den som lämnar sådana uppgifter kan få anonymitetsskydd eller någonting sånt? Det var de sakerna. Hans Helvebro. Ja, storleken på belöningsbeloppet, det kan man ju diskutera flera gånger, och det är väl möjligt att man kommer fram till något sånt här förslag. Inte vet jag, men vi har inte ansett i alla fall än så länge att det behöver höjas. När det gäller att få ut den här belöningen, det krävs då att uppgifterna som man lämnar, de leder till att mordet klaras upp och att gärningsmannen eller gärningsmännen döms. Är det så att det är nödvändigt för åklagarna, för den person som lämnar tipset, att vittna, då måste den här personen vittna. Annars kommer det inte att gå vägen enligt det svenska rättssystemet för närvarande. Det är möjligt att det kommer att ske förändringar. Och det är viktigt att det är på det sättet. Men däremot kan den här personen då få hjälp med identitetsbyte och också få möjlighet att kanske flytta utomlands. Det självklart blir det så om man byter identitet. Och eftersom han eller hon då har 50 miljoner så ska det ju inte vara något problem. Tack för att du ringde, Börje Ensander. P.O. Nilsson har en fråga. Varsågod. Ja, jag skulle vilja ställa en fråga till Hans Ölvebro. Vi vet ju det att den kvällen när Olof Palme mördades så hade han avböjt att ha livvakter med sig. Och frågan är ju då vem som kände till det här mest, att han var utan livvakter. Var det allmänheten eller polisen? Tveklöst så tror jag att det var polisen som mest kände till det. Och jag skulle vilja fråga Hans, vad finns det för hinder för att grundligt utreda polisspåret? Det finns inga hinder. Det har ju skett och pågår. Det gör det. Jaha. Har ni frågat? När det gäller det här med Olof Palmes livvakter, så ska jag vilja säga det att det är självklart så att varenda polisman i Sverige vet ju inte vilket livvaktsskydd som våran statsminister hade vid den tiden. Däremot så var det väl allom bekant för alla svenska medborgare som visar något intresse för statsministern att han var väldigt angelägen om en personlig sfär. Och att han inte i alla tillfällen hade livvakter. Det är ju många stockholmare bland annat som har sett Olof Palme ute på stan när han har gjort vissa turer för att gå och handla och liknande. Så att det här kan man inte säga att det är bara en enda yrkeskår som då skulle känna till att Olof Palme inte alltid hade livvakter. Tack för att du... Du sa tidigare i programmet här att det var chefen för ordningspolisen på Norrmalm som det verkar som inte vem som helst kunde förhöra honom, utan man måste tydligen ha någon viss tjänsteställning. Är det så att ju högre upp i polishierarkin man befinner sig, ju svårare är det att förhöra vissa personer? Nej, det är inte svårare, därför att även en polisman som kanske är underställd den här mannen eller kvinnan som man ska höra har samma kunskap. Men du förstår väl att om man kommer i en under, man får en överordnad som man ska höra, då kanske det inte är så lätt. Då bör alltså vara så att den man hör inte kan sätta press på den som är förhörsledare. Men tack för att... Är det viktigt i sån här frågan att statsministern har blivit mördad? Ja, jag tycker det är viktigt att man följer de här reglerna. Så skulle det väl bli diskussion efteråt då, att det är självklart att den här polischefen kunde sätta sig på den här kriminalinspektören. Tack för att du ringde, P.O. Nilsson. Ja, Rosmarie Götesson har en fråga till Hans Ölvebro. Varsågod, Rosmarie. Lisbeth Palme, hon har ju pekat ut Christer Pettersson förut, så att han var mördare. Vad händer nu till exempel om polisen får fram en misstänkt? Kan hon, då kan inte hon kunna vittna mot den personen. Ja, vi har tidigare svarat på den här frågan. Ja. Så att, och jag tänker så för lämna över ordet till Anders Elin. Det är klart att, jag skulle säga så här lite enkelt, att det är drömläge för en försvarare, för den utpekade personen, för han behöver bara åberopa förhör med Lisbeth Palme som eventuellt så lämnar samma uppgifter som hon har gjort tidigare. Ja, nej, för man säger så att hon kan ju aldrig mer ställa upp i någonting. Nej, det är väl en rimlig slutsats. Ja, det kan hon inte göra, i och med att hon en gång har pekat ut en person. Ja. Det här har Claes Borgström en kort kommentar till också. Jag kan bara lägga till det att teoretiskt så kan man ju tänka sig att Lisbeth Palme, jag förstår att hon själv inte skulle hålla med om det, men teoretiskt kan man ju tänka sig att hon vid en konfrontation med en annan människa än Christer Pettersson sa att jag tog fel förra gången, det var den här personen jag såg på Sveavägen. Men om den situationen inträffar, så är det ju precis som Anders Elin säger, att då är det en tacksam uppgift för försvararen att förringa det utpekandet. Jo, men jag tycker det låter ju väldigt otroligt att hon skulle kunna ändra sig när hon en gång har pekat ut den personen. Ja, visst. Tack för att du ringde, Rosmarie. Carl Molin, välkommen till programmet och ställ din fråga. Vem? Carl Molin. Ja, tack. Leif Bolling heter jag. Leif Bolling, okej. Varsågod, Leif Bolling. Jo, det är mig som de har skrivit i torsdagens Expressen. Just det, ja. Bland annat om... Jo, det är ju så att jag är ju syssling till Lisbeth Palme. Och jag är väl en av... de sista i släkten som, förutom hans anhöriga då, som träffade Olof. Och jag har blivit väldigt förvånad över att det här med skyddet kontra hans hotelser aldrig har beaktats mer än vad det har gjorts. För att jag har förstått att av hoten mot Olof så var han väldigt, väldigt rädd gentemot sin egen stab. Och Ska vi höra vad Hans... Sista gången nu när jag träffade honom och vi vandrade ifrån Rosenbad och hemåt då där han bodde, då liksom gången innan, då hade han ju inte heller vakter. Och det stämmer ju som jag hörde förut här, att ofta så gick han ju utan vakter. Men jag frågade honom lite om det här nu, i och med att jag och många andra visste ju att han hade fått flera hot, och vi pratade om mycket, mycket annat också. Då sa han det, att han föredrog många gånger att gå utan. Men just den här gången då så sa han det, att han litade, det fanns några som han inte riktigt litade på. Då frågade jag om han inte hade anmärkt på det, alltså tog upp det till ledningen då. Vi ska höra vad Hans Överbro säger om dina uppgifter. Ja, men ja. Varför? Men jag vill kanske inte riktigt klar med det här, men är du klar? Nej, då sa jag så här sen också. Du har ju fått flera hotelser, sa jag åt honom. Då stannade han. Och så tittade han lite barsk på mig, och så sa han: ja, senast fick jag ett telefonhot av en polis som sa att jag ska knäppa dig, din jävel. Han var riktigt upprörd då, Olof. Och så sa han sen: någon jäkla snut där efter mig, sa han. Men då antyder jag någonting om att det kan de ju spåra. Det ska inte vara så svårt med det. Då tittar jag fråga dig, Leif? Då tittar han på mig igen. Och så sa han: det är som att ha loppor i pälsen, sa han. Ja. Får jag fråga dig en sak? Ja. Varför undandrar du att vi får prata med dig? Nej, det blir en morgon kväll. Ja, men idag hade vi bestämt träff med dig, och du, eller igår rättare sagt, men du var inte där du skulle vara. Nej, men är det sant att du har träffat Olof Palme? Vad pratar du om nu? Jag pratar ju med en vid Umeåpolisen som jag ja, som du har bestämt träff med, men du uteblev från den träffen. Det är ju morgon kväll, 6:30. Ja, men igår. Igår har vi inte bestämt någon träff. Han heter Gunnar Johansson, den här mannen. Ja, det vet jag. Ja. Leif, jag har en notering här om att du har ringt mig den 18 februari. Och ja, då hade du också en berättelse om att du hade sammanträffat med Olof Palme. Det var vid ett annat tillfälle. Mm, mm. Och då så hade enligt dig Karl Alganon, den förre krigsmaterial. Ja, jag har två snabba frågor här. Det första är, har man, det riktade polisledningen framförallt då, har man överhuvudtaget tittat någonting på de etablerade partierna förutom Socialdemokraterna då, om det finns har funnits ett intresse för att undanröja Palme då? Och även att vid den här tidpunkten när Palme blev mördad, att man var väldigt naiv eller orutinerad och inte var inne på sådana tankegångar att det överhuvudtaget skulle kunna finnas en någon form av konspirationen något för att funna Olof Palme. Hans Ulleros. Ja, jag kan inte svara på hur man tänkte. Jag har däremot läst Hans Holmers bok, och där har han ju beskrivit hur han på vägen ner från Borlänge kan tänka sig 200 olika motiv, vill jag minnas att siffran är. Så nog tänkte han också till. Mm. Har det någonsin tidigare i Sveriges historia, eller ja, som man säger 1900-tal i alla fall, förekommit uppfattningar eller händelser där man har velat göra undanröjning av politiska ledare? Är det någonting man har tagit hänsyn till eller sådär? Ja, finns det sådana så har man tagit dem till utredningen. Ja, tack för det. Då. Tack, Göran. Tack så mycket. Jan Danielsson, varsågod. Ja, goddå. Jag har också den uppfattningen att det här inte är det verk utav en ensam galning, utan det här måste ju vara en större organisation. Jag undrar, har ni läst en bok om vad som hände efter den så kallade Münchenmassaken? Hur israelerna gjorde upp med de överlevande terroristerna och de som hade planlagt det hela. Och det förvånade mig faktiskt när jag läste den att det var så stor organisation bakom. Det fordrades pengar, det fordrades ett visst antal medlemmar, det fordrades hjälp utav folk i de länder där attentatet skulle ge. skulle ha tillgång till bilar och sådant. Så det måste ju, det är en stor organisation och att göra ett attentat mot en politisk person och undkomma, alltså utan att lämna några spår efter sig. Jag har funderat lite grann vem som kunde ha motiv till sånt här, bland annat Sydafrika. De har ju gjort en del sån här politiska attentat mot vissa medlemmar av ANC utomlands. Och det fanns väl kanske ett visst motiv från deras sida, eller kanske inte från själva regeringens sida, men det finns ju en hel del privata intressen kanske. Och det finns ju bland annat Israel som har kunskapen att göra det, har de bevisat. Sydafrika, Israel kan vara så att säga med. Ja, du har ju kopplingen med då, Arafat. Det var väl kanske inte så populärt på vissa ställen. Och stödet till ANC var ju också rätt så kraftigt här från Sveriges sida. Och det kan ju ha väckt en hel del. Hans Ölvebro. Ja, de här två länderna som du nämner, de finns alltså i den karta av länder som vi har tänkt på när vi har tänkt oss ett motiv till mordet på Olof Palme. Är det här kanske någonting som konflikt- och fredsforskaren Agrell har några synpunkter på, som också sitter med oss i en studio någonstans? Wilhelm Agrell, hör du oss? Nej, han hör inte det. Jag menar det. Har polisen undersökt vad det fanns för utlänningar på hotellen i Stockholm vid den tidpunkten runt omkring, före och efter mordet? Om det hyrdes bilar och det fanns några uppgifter. Men det förutsätter jag att ni har kollat, menar jag. Jag tror... Det är ju så konstigt så man kan inte riktigt lita på att det är gjort på riktigt sätt. Alltså. Det här är väl någonting som Ingvar Heimer, en av privatspanarna, varit inkopplad på här, att mordet skulle hänga samman med någon slags internationell koppling, eller vad säger Ingvar Heimer? Ja, då har du nog helt missuppfattat det som jag har framfört till Palmegruppen. Det som jag har inriktat mig på, det är ju vad som hände vid mordplatsen och vad vittnena säger i de första protokollen. Och att paret Palme där skulle ha stämt träff med mördaren. Stämt träff har jag aldrig sagt. Jag har sagt så här att, och Hans Ölvebro bekräftade ju i torsdags att vittnet Moelius, musikläraren, befinner sig i, det vill säga, 2 till 3 minuter vid Eckur Imma. Samtidigt vet vi att Olof och Lisbeth är på väg då söder ut från då grannbiografen. Men vi har alltså ingen uppgift om att det ska vara någon walkie-talkie förbindelse eller något annat längs Sveavägen. Alltså är denne man som befinner sig vid Eckur Imma då beredd att utföra det han har för avsikt att utföra. Det finns alltså inte någonting som talar för att det är någon som följer efter makarna Palme som då... Men Ingvar, alltså, din tes är då att de har gjort upp i förväg att träffas? Ja, på något sätt har de alltså gjort upp. Och att detta då har någon slags internationell koppling? Nej, inte internationell koppling. Har varför koppling då? Motivet har jag inte berört, utan jag koncentrerar mig som sagt endast på vad som hände på Sveavägen, och där finns många vittnen. Vi har ju sett i då Breske och Brojnas program det här, och vi kanske inte här har möjlighet att gå in på. Nej, det är ytterligare en av de teorier som finns. Tack för att du ringde, Jan Danielsson. Tack, Ingvar Heimer. Dagmar Halvorsson har en fråga, varsågod. Dagmar Halvorsson, hör du mig? Jag ser din fråga här på en dataskärm i alla fall. Varför tog det så lång tid innan man hörde något på radio? Och den frågan måste vi väl tyvärr svara på. Vi hade på Ekot då ingen nattbemanning. Vi hade, våra reportrar gick hem strax efter 11. Några månader efter mordet så fick vi en ständig dygnet runt bevakning på nyhetssidan. Så att vi har väl i alla fall garderat oss för att det pinsamma som hände på mordnatten, att vi var så sena med den nyheten, det ska inte kunna hända igen. Men det är klart att det var beklagligt att nyheten kom ut i radio så sent. Wilhelm Agrell, är du med oss nu? Det är något fel i Malmö. Har vi någon ytterligare lyssnare som har ringt, eller vet vi hur många som har ringt? Vi har nu ungefär bara 3-4 minuter kvar utav vårt program, där vi har försökt gå igenom någorlunda systematiskt en del av de frågetecken som finns kring mordutredningen och den rättegång som har varit. Jag undrar om Claes Borgström har några mera kommentarer eller sammanfattande slutsatser av den här kvällen. Ja, kort vill jag säga egentligen två saker då. Jag satt alltså med på rättegången både i tingsrätten och i hovrätten. Och jag hörde alla vittnen och inte minst de som uttalades om händelserna på Sveavägen då. Och det är ju så att det finns många spekulationer fortfarande. De är inte så annorlunda egentligen idag jämfört med hur de var bara några dagar efter mordet. Men jag vill säga, jag vill ta upp en. Det hade jag inte tillfälle till när den kom fram. Lars Krantz teori. Där vill inte jag nöja mig med att säga att jag tror inte att den är sann, utan jag vill påstå att det är rent struntprat. Och det sa inte jag när han fortfarande var kvar på ledning här, men jag använde min möjlighet som kommentator att säga det efterhand. Alltså rent nonsens. I övrigt så är det väl så att jag är fortfarande tyvärr lika pessimistisk som jag har varit sedan tidigare. Jag tror att det blir svårt att lösa det här mordet, trots att alla människor naturligtvis gärna vill ha en lösning. Hans Elverå, kommer ni att lösa mordet? Låt mig säga så här. Det har ju kommit fram mycket negativt om polisen, men jag kan lova och försäkra att alla polismän är lika angelägna om att det här löses som den övriga delen av svenska befolkningen. Och skälet till att vi tror att vi ska kunna göra det, det är ju därför vi jobbar med det. Anders Helin. Ja, jag tror att rent polisiärt så att säga kan lösa mordet. När allt har gjorts som kan göras i utredningsinseende, så tror jag nog att vi som sagt att polisiärt kan lösa det. Men därifrån att till någon blir dömd för mordet, så är det ju ytterligare ett steg. Och jag tror det är ett ganska långt steg. Vi har en kväll här berört en del av de svårigheter som finns. Att styrka någonting i domstol, det kräver väldigt mycket. Vad kan allmänheten göra idag för att bidra till utredningen? Finns det någonting? Ja, den frågan måste jag bolla vidare till Hans Överbro, för han är mer expert på sånt här. Ja, vi är ju fortfarande helt beroende av allmänheten i polisarbetet. Men vi är inte intresserade av människor som försöker lägga ut dimridåer. Utan de som ska vända sig till oss, de ska lämna korrekta uppgifter som de kommer att stå för inför en domstol. Tack Hans Ölvebro, spaningsledare. Tack chefsåklagare Anders Helin. Och alla våra inbjudna gäster här, engagerade privatspanare eller vad vi ska kalla er på olika sätt, för att ni har kommit hit. Tack advokat Claes Borgström. Vi har haft en ganska stor redaktion här bestående av teknikerna Mikael Åsberg, Claes Cecilgård och Kjell Niklasson. Programassistenter har varit Eva Rosén, Eva Evgren och Gunilla Mansoliver. Reportrar Jonas Björk, Lasse Johansson, Gunilla Svensson, Erik Uddenberg, Elin Gardeström, Maria Ekseler och Anna-Maja Persson. Erik Ridderstolpe och Rolf Stengård har producerat. Jan Mosander har varit med som utfrågare här, och jag heter Erik Fiktelius. Och jag tackar i med detta för ikväll. Programmet är slut. Och man slutar exakt 21:45. Ekot är punktligt som alltid.